vagyok. A keke behúzza. Csönd legyen, megy az intro! Táncoljál! Na mi van már, Alex? Mondjad, most leállítottam az intrót miattad. Most már megy a live? Most már megy a live, igen. Akkor semmi, akkor semmi. Jó, jó van, szevasztok! Csak a felébe menjen a felét, azért csináljuk normálisan, vagy nem tudom. Ne, semmi, nem kell senkinek semmit igazából levennie belőle, tehát... Milyen animáció kezdődik, nyomják. Na, sziasztok, az a helyzet, hogy üdvözlünk benneteket a 40. podcast adáson. Az van, hogy látjátok, hogy most egy ilyen kis intrós animációval indul ugye a podcast, és már itt egy hete küldözgetem Vásárhelyi Áronnal, remélem nem baj, hogy bemondtam a nevét. És így ezek a kommentek. Na mindegy. És hát ő csinálta nekünk ezt a kis animációt. És ezt a zenét is, mondjuk a zenét együtt választottuk. Hát igazából így fog ezentúl a podcast indulni. Vagy legalábbis egy ideig így fog a podcast indulni. Még finomítunk rajta. Addig, amíg Alex ki nem készül. Addig, ameddig Alex ki nem készül. Azt kell, hogy mondjam, hogy már vannak ötleteink. Tehát, hogy még ezt még tudnánk fokozni, és fogjuk is. Csak igazából úgy gondolkoztunk, vagy hát arra gondoltuk, hogy most már 40. adás a podcastnek, hétről hétre többen hallgattok bennünket, és egy kicsit fényeztem, tudod, a műsor, meg magunkat. És hát kell akkor már valami indulás, tehát ne csak annyi, hogy hello, üdvözöllek bennetek, mert ez már unalmas. Ja, és már nem tudom, a negyedik rész már. Igen, igen, 40. egyébként. 40. Na, akkor pont 40-re. 40-re lett egy jó kis intrónk. Még csiszolunk rajta, még alakítunk rajta, egyelőre ez van. Jó lett, ahogy Ryan mondaná, igen. Tiszta csőd, süllyedünk, tehát kb. Ilyen izé igen, komán. Ryan megint késik, csak hogy mindenkit meglepjünk. Igen, Ryan írja Facebookon, hogy oké, sietek, üdvözlök mindenkit addig is. Én meg most gyorsan leírom neki, hogy átadom, bro. Ryan most végzett a suliba körülbelül 20 perce. Már a buszon van. Ja. És valaki írja, hogy egy csillámpónit még a háttérbe rakjuk be, elgondolkozunk rajta mindenféleképpen. Nem, Alex? Tehát én azért úgy gondolom, hogy egy csillámpónival még azért ki kell egészíteni ezt a történetet. Na. Itt van velem Alex, gondolom rájöttetek, hogy nem valamilyen súlyos... mi ez, minek hívják ezt, ilyen agyi defektusba szenvedek, tehát hogy itt a képzetbeli barátommal dumálgatok, tehát itt van velem Alex. Itt van Alex. Igen, és itt van velem Ryan. Ja nem, Ryan nincsen. Itt van velem Marci. Ryan, süllyedünk, sziasztok. Itt van velünk. Igen. Ryan lassan tényleg a képzetbeli barát lesz. Igen, tehát Ryan-nel most már lassan tényleg csak képzeletben tudunk beszélgetni. Nagyon adás az intro, valaki írja, köszönjük szépen. És mások is kérdezik, hogy miért nincs Ryan, talán éhes-e a kanári, nem gondolnám egyébként. Tehát, hogy... Na jó van, srácok. Nem is tudom, szolgálati közleménnyel kezdjük, Alex, szerinted? Tudjátok, sokan gondolom, akik követtek minket... egyébként, hogy van egy kis házi ilyen cségó szerverünk. Pálinkang. Na pálinkang, az már nincs, az is szerverünk, még van egy decivel, hogy... Ilyen többit megittuk, igen. Egy kis házi szervert csináltunk, mert hogy Mert hogy miért ne? Igazából ugye rengeteget csézik Alex, és mi is ezzel néha-néha bekapcsoljuk, és kézenfekvő volt. Igen, igen. Kézenfekvő volt, hogy hát ha nem muszáj, akkor ne folyamatosan kompetitívet menjünk, mert hát nem mindig van olyan hangulatban jó az ember. Igen, jó paszban. A napi első meccs azért az nem jó, hogyha egyből egy kompetitív tapasztalatunk szerint, mert ilyen kb. Így csak sotival tudok valakit eltalálni, és azt is csak közvetlen közelről benéz a csőbe. Ezért, hogy legyen egy kompetitív szerver, egyébként is ugye, vagy ne egy normál szerver, hogy kompetitív mellett tudjunk játszani, plusz, hogy veletek is esetleg nézőkkel egyszer-egyszer akár egy livestream erejéig, vagy bármilyen más alkalommal gyakorlatilag tudjunk játszani. Nem tudom, Alex, te fönn vagy? Igen, igen, én már most éppen vagyok. A házi szerveren? Na, akkor... Itt van már Hunta, Ken... Akkor légy szíves, rúgjál ki valakit. Rendben, akkor most sajnáljuk ennek az egy embernek, aki kirogódik. Igen, ne haragudjatok, csak amely a beharangozás megvan, akkor már szeretnék én is föl lenni. Meg hát azért mégiscsak Kábri az első, szóval azért tudjuk hát, majd, hol a helyünket. Igen, igen, tehát mi az, hogy a szerveren nincsen fönn Kábri, tehát ez a szerver már... Nem érdekel gyakorlatilag. De milyen egyébként milyen játékos csalogot ez a szerver, nem? Szóval az admin kirugat valakit, hogy fölmehessen, gyertek nyugodtan velünk játszani ezeket. Velünk bármikor kikelhettete magadat, tehát hogy gyakorlatilag semmi aggodalmad. A legsikerül egyébként, nem olyan nehéz ez azért, úgy érzem, hogy megakadtál valahol. Mesélj. Csak leírtam nekik, hogy kirúgunk valakit, majd ne legyen belőle, tudod, ilyen... Ja, sértődés. Igen, vagy ilyesmi, és mindig egyébként a ugye hatos soron fel, itt van Duck Fighter, aki pont most tölt meg. Itt az alkalom, ho-ho-ho! Nem, általában mindig egy random embert rúgunk ki, de akkor most, amikor szólok, hogy most gyere, akkor tényleg... Nyomkodom a joint, kb. Fél órája már. Oké, gyere akkor. Aha, megyek is. Na, tehát akkor... A session full, de jó, tehát így konkrétan nem, egyszer nem tudok izé. Megint kirúgják valakit? Nézd meg, hogy kicsatlakozott meg. Ne, most bannolj ki valakit. Nem, most bannolj ki valakit. Hunta, itt vagy velünk egyébként? Itt vagyok, igen, itt vagyok. Toljál, hogyha mehet. Várjál, szólok. Hunta, miért nem tudjuk azt megcsinálni, hogy mi be tudjunk csatlakozni? Mehet Alex? Oké. Okay. Mármint adminként? Igen. Ment. Nincsen még az a plugin. Hát de ez így nem jó. Egyszer nem tudok fölcsatlakozni. Yes. Mindjárt felszólítom. Jönnék én, de egyből izé azt írja full. Akkor egy 4-5-5 rúgjunk már ki. Most ne haragudjatok gyerekek, nem szoktuk egyébként ezt csinálni. Lesz majd mehet? Egy... Mehet, igen. Oké, gyere, most kirúgtam vagy 5-5. Ah, sikerül? Sikerül, jó. Oké, tehát hogy alapesetben... ne haragudjatok gyerekek! Ne haragudjatok, tényleg nem szoktuk ezt csinálni, mert többnyire azért nincsen fullon, de egy 14-15 ember szinte mindig van föl rajta, nem? Tehát azt most, ahogy így nézegettük napközben, azért abszolút jó, hogy használják már. Tehát nem az van, hogy ez egy halott szerver, és csak akkor van rajta valaki, amikor éppen pótkád van, hanem ide nyugodtan járjatok fel, a slotokat is bővíteni fogjuk, valamint különböző modokkal egyedivé szeretnénk tenni a dolgokat. Igen, ez már terve van. Én azt terveztem, hogy lesznek hangjaink, tehát, hogy mit tudom én, hogyha ha végén veszt a csapat, akkor elég bajaz vagy valamilyen baromságokat. Tehát mindenkitől valami, tehát flexort, good like a... Vagy mit tudom, ha vesztünk, akkor pont good like a süllyedünk, tehát... Igen, tehát hogy megpróbáljuk... Igen, megpróbáljuk majd kicsit így egyedivé tenni magát a szervert. Úgyhogy reméljük, hogy egyébként élvezni fogjátok, mert mint olyan értelemben mondom, hogy... Hogy szexuálisan. Nem, én elgondolkodtam rá, hogy milyen értelemben lehet még a Chigo szervet élvezni. Nem mennék bele. Tehát azt gondolom, hogy ez most a múlt heti podcast után inkább nem. Tehát amit akkor műveltünk, az tényleg a süllyedünk talán a legjobb. Jó, de ugye? Kellett ilyen is. Hát nem véletlenül mondtam, hogy süllyedünk. Így van. Süllyedtél. Egyébként, amit még el kell mondani, hogy a, kiírá, a kiírásban, szóval a leírásban most berakom a Cségó szervernek a címét, az IP címét, és nyugodtan tegyétek be a favoritek közé, beírom úgy, hogy házi Cségó, Cségó szerver. És gyertek föl, amikor csak, bocsánat, közben eltávolodtam a mikrofontól. Ez semmi gond igazából. Semmit nem lehetett semmit se hallani, te abszolút, nem igen. Para. Tehát nyugodtan gyertek fel, amikor nektek megfelel, játszatok velünk, stb. Azt hiszem, ezt kicsit túlbeszéltem. Na. Nem teljesen házi amúgy. Nem teljesen házi, igen, nem teljesen házi, bocsánat, igen, köszönöm szépen, az xzn.hu támogatja. Támogatott minket az xzn.hu, a jó játékszervenek otthona! nincs reklámszaga. Nincs reklámszaga. Nem, egyébként az a helyzet, hogy, hogy nem lehetne ez, a, inkább úgy mond, fogalmaznék úgy, hogy nem jöhetett volna létre ez a szerver, ha nincs az xzn.hu. Ami tökéletesen igaz, mert hogy... tényleg így van, mielőtt. Tényleg így van, igen. Pénzt nem kapunk érte, sajnos, de még. De voltak olyan jó fejek az XZN-es srácok, hogy egyébként nincs is Cségó szerverük, azt hiszem, vagy... Még az egyetlen. Igen, tehát az XZN kifejezetten nekünk hostolja csak ezt a szervert, mármint olyan értelemben, hogy nincsen más Cségó szerverük. Nem tudom egyébként, mivel foglalkoznak még, vagy... 1.6 meg ilyen TS3. 1.6 TS3, tehát... Anti-cheat-es 1.6 szervek, szóval van ott anti-cheat, meg minden. Na, tehát akkor srácok, akkor azt hiszem, hogyha esetleg valakinek szüksége van ilyen szerverre, annyit megtehetünk, hogy elmondhatjuk, hogy nyugodtan náluk lehet bérelni. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon korrektek, tehát hogy... Igazából nem is tudom, hogy ki beszélt velük először, de azt viszont pontosan tudom, hogy egyből feljött egy ember, elmondta, hogy pontosan... Kinek szakálla volt? Kender? Kender, igen, hogy pontosan mit szeretnénk, tehát az igényeinkre szabták. Nekünk elsősorban azért az volt az igényünk, hogy ne legyen laggos, tehát hogy nem, tehát... Lelőttelek, Kaveri, miért? Ja, hogy ez te voltál, Alex, oké. Okay. Utolsó töltényemet is belédöttem. Igen, szóltam, hogy gyere terroristba, de mindegy. Na igen. Terroristba? Én ott vagyok terroristba. Terrorist? Ja, igen. Vagy tényleg egy CT-ben vagyok. CT. Hát szóltál, jöjjek terroristba, én bementem terroristba. Amikor szóltam, akkor még terroristba voltunk. Jó, de hát ez közben 70 embert ki kellett rúgni. Szóval szegények, ezúttal is azért elnézést kérek, kérlek, tehát nem akartam mindenki csak irányomra. Én vagyok a Batman, és akkor tudod itt... Batman! Batman! Na jó, tehát azt hiszem, hogy elmondtuk xzn.hu, tól van a szerverünk, és bárki, akinek van kedve, jöjjön fel ide. 0-24-be megy, tehát nem állítjuk le soha. Azt hittem, hogy 0-6-30. 0-6-90, 3-23, Ruf an. Hogy... Ruf mit jön, bitte, já. Ruf mit, ah, já, das ist ein Cségó szerver. 0-6-90-800, én vagyok az, aki Cségót akar veletek játszani, és megnyerni a golyóitokat. Egyszer mondom, 0-6-9. Azt azért említsünk meg, hogy Zsolti hoz lesz nekünk össze. Így igen, van. Tehát már csak azért is, mert ő a munkából néz tartozunk. Minket most, vagy hallgat, tehát hogy már csak azért is említsük meg. Igen, tehát igazából Zsolti szervezte ezt le, mert én nem is ismertem a srácokat. Oh, Kaveri! Te nem is csináltál semmit. Frag Elek vagyok. Nem tudom, kik és miért játszanak ezen a szerveren, de miért én megyek előle a 4 HP-mal, de tényleg egész... Na akkor gyere ide most itt. Egész komolyan kérdezem. Próhunk, tehát ezt mondom. Hoppá, tehát, hogy... hoppá, assist, Kaveri. Jó, legyen egy kis örömöd is az életben, assist. Viszont Alex, te egy egészen érdekes témába bukkantál, amire úgy azért nem számoltunk a héten. Hogy te érdekes témát is tudsz hozni. Ezt akkor mondtam, amikor itt van Ryan, mert ő ezt jobban fogja, mint én, köszönöm, good luck, és a te... Te nevetésedet is, Kaveri! Szeretném teket az egész podcast csapathoz! Innen puszilunk mindenkit! Fie, megvigasztanak egy grammal? Na, nem igazán értem, te kis narkós. Igen, tehát tudni kell, hogy mostanában nagyon ráálltam. Mármint mire gramra, álltál rá? Nem a gramra, hanem ez így a narkós like. Kontextusban kicsit félreérthető volt, Alex. Igen, tehát hogy... mostanában nagyon ráálltam arra, hogy good like-ot kápszeres, fives, drogosnak nevezem. Hát, hogy az nem igazságot tudom. Kimondjad végre. Nem tudom honnan beszél ezeket a teljesen fals infó. Posztogatta a 4, tehát a 4-20, nézzétek fel a Facebookjára, 4-20, 4. 20-án tele volt ilyen fives képekkel, tehát egyfolytában szívta, fújta. Lőttem. Igen, és akkor utáni, jó, izé, fogjátok már be, izé, állandóan 4-20-aztok, ahelyett, hogy smoke-olnátok már saját magatokba, izé, ja. Így, meg úgy. És különben is, izé, mélyvénás, akármi, herkentyű burger tolok be. Igen, tehát az a lényeg, hogy én ezért elkezdtem good like-ot baszogatni. Majd azért jött Kavri a posztom alá, csak hogy befejezzük a mondatot, jött Kavri a posztom alá, és mondta: én már mindent kipróbáltam. Kivéve egyet, de azt most tolom. Flektor. Csak ne. A profik a jelentse. Az a poén, hogy amit te odaírtál, az teljesen helyétálló volt. Igen, én nekem van tapasztalatom, tehát ezzel kapcsolatban nem vagyok rá büszke igazából. Harcoskodjál még, igen? Nem az, hanem hogy ugye... Tehát én speciál vágom, hogy mi a következménye. Én nagyon-nagyon sokáig, jó, nagyon-nagyon sokáig, tehát én egy 6 évig cuccolgattam. Mondhatni így, elég bénán. És azért, azóta ami... gyereked is született be. Nem azt mondom, hanem hogy... Na, azért... Mányit a cuccolgat. Na, mindegy, jó. Ez igen, az nem volt jó. Volt, süllyedünk össze. Süllyedünk, igen. Tehát, nem, hogy... süllyedsz! Most csak süllyedsz! Igen, csak egy szem első szemébe. Tehát, hogy én eléggé partizós fiatal voltam, és bizony, mert igazából én arra reagáltam, hogy ott a kommentekben ott ment a nagy ganjamanokat küldték a 14 éves fejjel, hogy így, meg úgy, meg hogy a legalizálni, meg hogy stb. Hát azért nekem van tapasztalatom olyan emberek, akik nagyon-nagyon komolyan leépültek, és nem igazán tudtak utána ebből kilábalni. És Alexnek is vannak ilyen ismerősei. Igen, mint például a Kaveri. Ja, meg a tehát, hogy igazából ez, én azért írtam azt a kommentet, amit írtam, mert én úgy érzem és úgy gondolom, hogy az éremnek két oldala van, és jó azt megemlíteni, hogy nem egészen úgy van az, hogy nincsen semminek semmiféle következménye, és én például abszolút a fülagalizálása ellen vagyok, tehát hogy ez nyilván lehet igen. Ezzel vitatkozni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy azért... hogyha legális lenne, egy nagyon-nagyon szép és nagyon kerek adó forrás lenne, de nem véletlenül nem legalizálják ezt a szart. Tehát, hogy... Igen. Meg, simán ugye, megtennék, hogyha ez tényleg annyira jó dolog lenne. Tehát, meg az a helyzet, hogy a hollandoknál ugye legális Amerikában és... jó pár államban legális, szóval ez... Oké, csak most azt mondom, hogy Hollandiában például ugye legális, és például nekem kinnélnek rokonaim Hollandiába egy részük. Igen. Sőt, az egyik unokatesom holland állampolgár ott született. És ott például Hollandiában a hollandok nagy része nem füvezik. Na, nem is... Ez nem, te... tehát az olyan, mint, tehát olyan kb. Mint amikor, mit tudom én, volt egy osztálytársam, reggel szakközépiskolások voltunk, és akkor reggel úgy indított, hogy bement a busz megállóba és lenyomott egy felest. Vaj, ez nem te voltál? Nehogyis. Jó, nem vicceltem meg, igen. Fúj, be is hánynék szerintem reggel, meg kéne innom egy feles. És akkor... Ja, megint nem elszívni, oké. Okay. És akkor így az osztálytársaimmal... Lehet, hogy te már az alkoholt is egy magasabb szintre emelted, mint mi. Ő szívja az alkoholt. Szívom a pálinkát, az orrba fű. Tehát én eddig azt hittem, már alkoholt sem nagyon ittam, mondanám, hogy 3 éve, de szilveszterkor ittam egy kicsit. Igen, aztán felhívott engem. És aztán felhívtam good like-ot. Persze, Kaverit hívtad föl, ne kamulsz. Felhívtam Kaverit és mondtam neki, hogy szia Kaveri, remélem te se fogyasztottál alkoholt. És... Igen, csak ezt így mondod, hogy eljön Kaveri, arany piti pödő. Így voltam, szart, alig ittam. Hát azért. Kaveri, bujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj szia, boldog új évet! Ja, tehát nem volt. Ilyen spinces voltál inkább, igen. Tehát vicces volt, mert ugye nekem mondtad, hogy hogy nem iszol, meg mit tudom én, és akkor az egész iszonyat viccesen jött ki, hogy én már vártam kicsit szilveszterkor, hogy mi lesz, és akkor mondtad, hogy itt vagyunk, és akkor nem, hát fölhívtad, és akkor szia kávéri, na milyen boldog új éve, de láttam, hogy kávé a szád az így a füled fölött ígér, tudod? Tehát így Alex bemerevedett a vigyorba. Tehát a szilveszter előtt, pont szilveszterkor hagytam abba az ivást, 3 éve, úgyhogy hát én most ittam ugye először azóta, tehát így jobb volt a kedély, mint kellett volna egy alkoholizálástól, érted? Tehát, igen. Ráadásul pizzánk is volt, úgyhogy minden boldogság volt. És Sega Dreamcastünk is volt. Na? Sega Hoppa. Dreamcast? Ja igen, azt mondtad! Vagy az Dreamcast az nem Sega, mindegy. Sega Mega Drive volt, és Dreamcast az Dreamcast, várja, az külön. Igen, az nem Sega, jó van, összekevertem. Mindegy, az a lényeg, hogy mit tudom én, pongoztunk, meg mit tudom én, elég retros szilveszter volt. De ja, tehát akkor ittam egy kicsit, meg mit tudom én, egy... Nem tudom. Hát azelőtt, ugye, mint ahogy Keveri is fogyasztotta a tudatmódosító szereket. Igen. Körülbelül olyan dózisban, mint most Good Like. Nem, Good Like Ibori tanuló hozzám képes még egyelőre. Mármint a régi Keverihez képest. Te csak azt hiszed. Hát, szerencsé. Nem azt akartam, csak tehát nekem igazából ez nem hiányzott, mielőtt bárki hogy most 3 éve nem függ, azt gyorsan rápippantok, hanem hogy nem így kell elképzelni az én alkoholizálásomat sem. Hanem inkább úgy kéne elképzelni ezt az egészet, hogy szilveszterkor ennek azért van itt, tehát szilveszterkor muszáj inni minimum egy pezsgőt, mert az kell olyankor, tehát. És Alexnak azt mondták, hogy Alex, ígyunk már egy pezsgőt, a többiek egy pohárra gondoltak, Alex meg hozott egy rekesszel. Részeket, tudod, az a... Jó, nem azt mondtátok, gyerekek? Ki ez a sok lúzerét? Lúzerek! Én már 8 BB-t benyomtam. Milyen hatalmas zöld zacskó? Oh, bazd meg, good like! Valamilyen mindig vissza tudsz vágni, ez jó, szeretlek. Kaveri, nem tudnál valakit kivágni erről a szerve? Alex, csak már megint a Bonhammert, légy szíves, mert szeretnék jutni. Ja, már megint. Oké, srácok, szerintem megint ki kell bannolnunk, vagy 3-4 ember, kikkelnünk, nem bannolnunk. Meg kell... Goodlike nem tud feljönni. Én azt érzem, aki 0-0-20-ba van, tehát hogy nem, igen, ölt, nem asszisztolt és 20-szor meghalt, azt gondolom, hogy nem bejöhet nyugodtan helyére Goodlike. Szerintem hagyni kéne őket is játszani, ez teljesen randomra megy, hogy kit rögök ki és kit nem. Igen? De jó. Most a 0-20-as srácot... Egyébként tényleg van egy 0-20-as gyerek. Hát ezt mondom, tehát hogy nem ölt, nem asszisztolt és 20-szor meghalt. Nincs vele bajom, vagy ne értsetek félre. Szerintem AFK vagy ilyesmi. Én azért gondolom, igen, hogy ő. Viszont, nincs, hogy nem asszisztolt le senkit. Szólj, ha mehet. Aha, jaj, de nem anyek, itt van. Jaj. Itt van? Itt van, akkor őt nem. Azt hittem AFK volt. Hát kösz. De most van pályaváltás. Igen, tehát most próbálj meg jönni, nagy valószínűséggel fogsz tudni, most próbálj meg joinolni ebben a pillanatban. Ha a podcastet nézed, akkor ez már egy perce megtörtént, tehát... Nem tudok jönni. Aha, mert mindenki maradt. Jó, hova álljunk, srácok, csak hogy együtt legyünk már végre? Autoselect. Hát... De engem T-be rakott az. Jó, akkor megyek T-be. És beraksz T-be. Tököm! Jó, de hát mennyien vannak CT-be már? Át kéne állni. Akkor CT-be álljunk át. Én szívesen álltálni. Itt van! Hallod, majdnem nyomtam egy egyest a kickplayernek, és az te vagy Keveri, most nézem. És kiraktál volna, az mi? De meg úgy látok, Keverinek vége van. Megyek, nem, mert mindig tele van. Ja, csak helyet várj. Na figyelj csak, csináltam helyet. Nem, még mindig tele van. Mi mindig tele van. Egyszerre kettőt, hármat. Most gyere, hármat is kirúgtam. Mely, végre kész. Sziasztok. Köszönöm. Szia. Hello. Ki vagy? Ryan. Ja? Ryan. Jó, Ryan! No. Jó, ja, tudom, nem az az... Ja, nem az a B-turbo volt. Igen, megjött a rég nem látott ember. Várjál, Charmy? Ja nem, várjál. Az hogy van, hogy 150 pénzzel kezdünk kapásból? Mit játszotok? Ja, mert átálltam és azt öngyilkosságnak vettem. Igen. Igen. Hát ez fantasztikus. Cségoztok? Ja, van, képzeld el egy saját szerverünk, te lemaradtál már róla. Hát mind mindenről egyébként. Mindenről, igen. És podcast közben feljöttünk egy kicsit promózni. Azt kérdezik, hogy nem rakod be a mindenkit fejbe kúrok, mert pont podcastbe a live-ot, hogy lássák, hogy játszasz. Nem akarok vele variálni. De nálam streambe legyen. Sziasztok egyébként. Nem így a srácoknak dumálok a szerverem, mert egyfolytában Lego voltak előttem, és mindenkit fejbe kurtam. Mert pont hasra lőttem, és ugye a Lego gólsz, akkor kb. Ott van a célkeresztem, ahol neked a fejed. Ezért nem szoktak a csébe gugolgatni egyébként. Izzi, írja szoktak. Valaki, bekempeltem ma egy pizzával, meg 2 liter kólával, legyen sokáig a podcast. És tényleg az az életérzés, nem? Amikor a kedvenc műsoroddal így ez az. És most a való világgal szoktam így ezt csinálni. Nézed a való világot? Hopp. Nem. Szia Ryan, kösz, hogy itt voltál. Viccelek. Na, viszont akkor... Na, de most akkor játszatok? Igen, podcast, igen. Na, figyelj, igazából azt akarom, Alex, dobd akkor, vezest föl ezt a témát, mert ugye én azt a címet adtam neki, hogy csőd, és ugye kérdezik, hol itt a csőd, hát egyelőre még sehol, de na, Alexnek van egy témája. Na, a témával azért, mert őt fogja érdekelni a legjobban, vagy itt a közöttünk ő lesz a legjártasabb ebben a témában. Nem is maga a témában, na mindegy. A következő. Hogy becsődölt a GameSpy, ugyebár? Ez nem a GameStar. Nem a GameStar, a GameSpy, amit... a játékként. Igen, ha ismerős nektek a neve, akkor nagyon régi játékoknál, mint például Crysis, Halo 1, Unreal Tournament, Arma 1-2, ilyeneknél szolgáltatott unlimited szervereket. Most ez megszűnt. Tehát az Arma 1-2 szerverek is ezzel megszűntek gyakorlatilag. Igen, tehát és ezzel a világ is meg fog szűnni. Már megszűnt tulajdonképpen. Ez május 31-én fog leállni egyébként. És nem csak én kikérném a véleményeteket, tehát én nagyon szerettem az Unreal Tournamentet, Ryan nagyon szerette az Arma 2-t, a Halo 1-el szerintem mindannyian játszottunk annó. A GameSpy rengeteg játékon biztosított szervereket. Még a Crysis 1 is azon ment. Én közben gondolkoztam, Alex, hogy én is szerettem ezeket a játékokat, de már nem játszottam velük, de szerintem te se. Nem, hogy igen. Tehát, hogy ez valamilyen érthető. Szinten már szerintem érthető, tehát ráadásul ugye ez egy non-profit, ha jól tudom, egy non-profit dolog volt, nem is igazán volt már se támogatása, mármint anyagilag se semmi. Tehát innentől fogva, most hova, meg minek? Reklámot sem vettek rá, meg csináltak gondolom a honlapon. És igen, tehát már szerintem nagyon kevesen vettek Unreal Tournamentet, ami 1999-es, érted? Tehát nem magát a játékot, hanem szervert. Most mindjárt megnézem a támogatott játékokat. De egyébként Prohunta csak átment Terrorba, tehát nem tudok átállni, mert tele a CT. Hogyne. Ezt én át tudtam, érdekes, de te még majdnak is. Amikor te átálltál, még nem volt annyi CT. 10-10 nem tudok átállni, mert tele a CT. Hogyne. Jaj, oké. Következő. Nézed Ryan egyébként közben, hogy... Igen, most egy ilyen listát keresek. Jó, VPZ-l Office-on Hunta, ez a legjobb, hát... Eladtam a késemet, amúgy. Eladtad a késemet? De... Vettem vele egy statrokos AK-t, statrokos HVP-t, és még van 19 euró. Ledobott és megint tele van! A kés az nem menőbb. Mindig. Azt tudtátok, hogy ezt az IGN üzemelteti amúgy? Itt van még IGN egyébként. Mit csinált mostanában az IGN tényleg? Meg tudnál az ezt IGN nézni? Az a review magazin. YouTube-on mindig, minden videó. Ja, hogy nem a kiadó, cég. Mivel kevertem. De ő kiadó is volt. Hát ő a... az is. Legalábbis ez fáj ez ajna. Volt egy játék az, amit hátulról... Tehát ilyen RTS-be mutatták a csávót, és valami titkos ügynök voltál, azt az IGN csinálta, nem? Hát vagy legalábbis ő adta ki. Vagy ő adta, hát jó, ő adta ki, igen. Hát tudom, hogy most az IGN a YouTube-on egy partner cég és egy review bázis. Várjál, most itt olvasom, hogy... Egy olyan review bázis, amit bármikor meg lehet vajazni, mert milyen érdekes, hogy még a Ghost is 90%-ot kapott. Jó, hát igen, úgy, hogy a Ghostot utoljára a VAC paralízises mókusok szövetsége tudta csak fél óránál tovább játszani, de azt is csak azért, mert ezért fizették. Mert ezért fizették őket, igenis a kezelésüket. Tehát, hogy igen, én is azért azt hallottam róla, hogy ott minden nagy kiadó játék a 90%. Kivéve, ha nagyobbat tejelnek, akkor 90%. Kivéve, amelyik nem. De amúgy most olvasom, hogy nem csak az ilyen régebbi játékok, hanem például Borderlands, Civilization 4, és akkor itt kicsit beleolvasgattam, beletekergettem itt a cikkbe. Mert hogy Borderlands szerver sem lesz. Hogy az is veszélyben lehet, igen. A Borderlands-et már átvette, tehát az már igazából inkább co-op-ba játszandó, és azt pedig a Steam Support csinálja, tehát igazából az nem nagy veszteség. És itt van még például ilyen, hogy azok a címek, amik belekever, vagyis benne lehetnek ebben a kis csődben, az a Red Dead Redemption, Civilization 4, Grand Theft Auto, a Sega és Sonic All-Stars Racing, Borderlands, meg ugye a korábbi zék. Szériák? Tehát az a 5... Itt... Az, tehát a, mondjuk nyilván nem, a PC-re nem jött ki még az 5, de a 4. Igen. Meg itt van például, igen, itt van, hogy Arma Resistance, Arma 3, Operation... Arma 3? Dekon. Hát ez egy elég friss cím. Az Arma 3 az nem lehet, az kötve hiszem. De hogy vannak valamilyen szerverek? Nem tudom, most itt olvasom ezt tehát a cikket egyezetbe. Tehát az egy új játék, tehát szerintem nem fog engedni a cég, hogy rögtön le is lőjék, azt viszont. Mert valószínűleg akkor keresnek valami mást. Hát valami megoldása biztos lesz, biztos. Csak hogy értsétek, ez a GameSpy, ez körülbelül olyan. Itt írják amúgy, mint, bocsánat, hogy keresnek ezt a megoldást. Tehát igen, tehát ez a GameSpy, ez tulajdonképpen itt kezdődött és itt végződött annak idén a játék, tehát hogy nem volt más. Az nem, mint a Steam, úgy képzeljétek el. Szerver szolgáltató, igen. Mint olyan nagy volumenű volt régen a GameSpy, mint a Steam, mint mondjuk az X-Fire, de mondjuk ugye már az X-Fire is eltűnt. GameSpy az minden játékhoz kellett már, nem? Eltűnt a izé is, az X-Fire. Nem igaz, hogy huntát nem tudjátok kinyírni. Hát én már nem tudom, nem tűnt el, az még van, csak én legalábbis úgy veszem ezt, hogy baromi kévesen használják, mert... Ismerlek már hunta, bocsim. Mióta érted, a Steamen minden játék ott van, és tudsz ugye Steamről keresztül csatlakozni, Steamen is tudsz már képeket csinálni, kapsz achievementeket, stb. Hát érted, az X-Fire az régen arra volt jó, most ez most egy eléggé ilyen egyszerű példa lesz, de hogyha valakinek mondjuk megvolt Code 2 törtben, akkor rá tudtál joinolni a másikra az X-Fire-ön keresztül, és ugye jó. Meg tudtál képeket csinálni a statokról, esetleg tudtál videót csinálni. Hát azért az X-Fire sem ment sokáig azért, szerintem azért. Hát... Azért. Hát X-Fire azért ment egy pár évig, Alex. Jó, én nem használtam, mert szerintem borzasztó gagyi volt. Hát ez azt, hogy nem is te használták, szerintem. Én nagyon sokat használtam az X-Fire-t. Túl volt bonyolítva és lassú volt. Nekem ez volt vele a legfőbb problémám. Tehát, hogy erőforrás igényes volt, inkább így mondanám. Hát, meg nekem azt tetszett benne, hogy volt... Hát figyelj, amikor a YouTube-on még nem voltak... Nem volt jelen ez a baromi sok gameplay, akkor az X-Fire az tele volt gameplay videókkal. És ott ugye annyi volt, hogy megnyomtad az F9-et, egyszer, megnyomtad még egyszer, kész. Csak vége, hát olyan gameplay videókat képzelj el, tehát hogy ilyen 144p és mondjuk 15 másodperc, hát és valaki meghalt benne. Hát persze, de hát akkor anno, érted, amikor én az X, most vissza is nézem amúgy a profilomat, megkeresem. Amikor én az X-Fire-on videóztam, akkor örültem, ha 640x480-ba fel tudtam venni, és mondjuk fölment egy óra alatt, érted, egy mit tudom én, 10 perces. Na oké, okay, csak hogy ez izé, mikor volt, hány éve? Hát ez 2007 előtt. Na, tehát most meg van 2014, érted? Tehát igen. Hogy azért azóta az internet feltöltési sebesség. Tessék. Tehát ha az X-Fire tovább tudott volna fejlődni, meg tudta volna tartani. Nem, hülye vagyok, nem 2007, bocsánat. A piacát, igen? akkor most ugyanúgy izé 720p minimum, tehát ugyanúgy lenne. De hát érted, a Steamet már nem tudja legyőzni senki konkrétan. Szóval ez a sok támogatás. Köszi. Amúgy itt van a profilom, ha valakit érdekel. Rakom a chatbe is. Hogy érted... Berakom leírásba. Oké. Okay. Azt nézem, hogy nincs-e valami kompromitálva. Hát jó, bov. Jó. De nézzétek. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy anno én ezt azért szerettem nagyon, mert... ott lehetett villogni, hogy jó, te már ennyit játszottál, meg mit tudom én, meg tudtál felrakni képeket. Igen, mondjuk egyébként azt nagyon sajnálom, hogy például Minecraft azni Steamen vagy ilyesmi, mert én annyira megnézném, hogy hány órát vett már ez a szar az életemből. Hát itt meg ugye az volt, hogy itt minden játékot érzékelt. És még a törteket is. Te emlékeztek, hogy izé a... Hát a hogy hívják okkal volt akkor ugye a Battlefield 2 például. Persze. Tehát ez mennyi volt? BF2... Igen, BF2, és akkor így hú, találtál egy szervert, mennyien vannak fönt, gyönyörű volt. Nagyon szépen lehetett vele izé játszani. Igen. Lányan senkit nem érdekel az X-Fire-ről, beszélgessetek témákról. Oké, viszlát. Jó. Ezt jó, hogy beolvastad. De most ilyeneket miért olvasol be? Hát kit érdekel, hogy őt kut? Amúgy... Itt Onás Zsolt írta közben amúgy, hogy megvegyem-e az Arma 2-t, hogy nincs szerver. Nem azt jelenti, hogy nem lesz szerver. Igen, tehát ettől függetlenül az Epoch szerverek azok nem a GameSpy-ról működnek, meg de minden. Most már nem lesznek official szerverek többé. Hát vagy átveszik valaki, vagy átveszik valaki. Na de ha lehet, hogy megveszi valaki, szerintem az történt egyébként, hogy már megunták a GameSpy-osok ezt a baromságot, már nem is ment olyan jól, felvettek egy nagy rakett hitelt, aztán becsődöltették a céget. Nekem ez a teóriám, bár nem mindenki magyar. Én akartam mondani, tehát, hogy azért ez nem Magyarország, tehát ott kell a különböző fedezet, meg mit tudom én, tehát hogy azért az biztosan máshogyan megy, de hogy alapvetően nem hozott profitot, hát ez egy free to play, hanem egy non-profit ez egy free dolog, igen, egy non-profit dolog, tehát abból meg most nem tudsz rentábilisan, illetve fel tudsz, az a helyzet, hogy a Google is free. Hát igen, de a Google, jó, de az megérted, ha csak azt nézzük, hogy mondjuk a reklámoknak mekkora felületet biztosít mindenhol, már érted, nekik abból jön a pénz, és azért nem csak a reklámokból él a Google most már. Hát ez abszolút más, hogyha valamit világszerte használnak, mint egy Google-t, vagy egy kifejezett célcsoport, mint a GameSpy valamilyen játékokhoz kapcsolatban megcélzott célcoport használja, szóval a GameSpy-nál nem lehet reklámokat pakolni, a Google-re meg csak azokat lehet szinte pakolni, szóval... Igen. Hát meg az, hogy de ők is biztos meg tudták volna valahogy oldani, csak hogy mondjuk a Google-t kb. Használja mindenki. Igen, csak minek? Igen, az, hogy minek oldották volna. Hát azért mindig több internetező van, aki nem használja semmire a számítógépét, mint játékos. Igen. Hát igen, ezt mondom. Tehát, de aki nem használja semmire a számítógépét, még az is tudja, mi az a Google, és használja is a Google. Hát persze, mert a nagymama a receptjét hol nézi? Meg a Google-ön, mert hol máshol. Jó, meket, tehát a Google az már egy olyan dolog, hogy alap, tehát hogy inkább így levegőt veszel. Vagy ha nem Google, akkor meg valami toolbar segítségével Yahoo lett az alapértelmezett, amit senki nem használ, nem is értem. Amerikában használják rajta. És a Yahoo-nál már sikít a nagymama az unokának, hogy tereld le, uram, ezt a vírus! Amerikában a Yahoo olyan, mint a lap.hu, tehát hogy ott van hagyomány és ott használják, egyébként sehol a startlap. Igen, a Yahoo olyan, mint a startlap. Használják Amerikában. Nem, vagy Magyarországon. Igen, Ryan. Igen, Ryan. Magyarországon a Yahoo-t használják, Amerikában meg a startlapot. De nem, hogy mit Magyarországon. Tehát ez a, mit tudom én, restaurants.lap.hu, tehát így kicsit keveredik, tudod? Igen, gtfo.lap.hu. Ez olyan, mint a régi szolgáltató, a... Hú, mik voltak ilyen régi ingyenes honlap helyek? Pont? Mi pont? Volt a... MLOEP. Volt a... Mindenki lapja. Ja, MyLap, vagy ML lap, meg volt a... MLOEP, ja. XM, vagy... XM.hu, nem, volt a... Jaj. Az Extra, emlékeztek rá? Az a, de amelyik nagyon ismert volt, tehát mindenki ott izé. Az Extra volt, azt nem rengetegen használták. Nem az Extra, hanem volt még valami W és valami AV.hu, vagy... ATV. Nem. ATV. AVP. Nagy sebességű szerver, nagy kaliber, tudod. Igen. Jaj, de rossz. Ez olyan rossz, mint hogy régen a Saab autókat, mert a Saabnak az autógyár az régen repülőket gyártott, ilyen vadászrepülőket, és régen azzal promózták a Saab autókat, hogy vadászrepülő motor hajtja meg. Igen, igen. Az közben fogagyi volt az egész autó, de nagyon nyomatták. Jó, az nem volt gagyi a Saab, tehát ezt így azért nem... Hát... Vagy van róla tapasztalat, hogy gagyi volt? Van. Mármint apám vezetett Saabot, és én adok az ő véleményére, mert ő ért hozzá, és... Gagyik voltak. Na mindegy, de hogy miről beszélünk? Mondjuk én örülnék egy szabnak. Ön is. Képzeljétek el, ma sztorim, hát ezt én ennyire nem tojtam be kb. A 8. utas a halál első megnézése óta, komolyan mondom. Az, az nagy izét, nagy nyomot hagyott? De az hány nagy. Hány éves voltál? 8. Akkor Jesus. Meg is értem. A halál. Jesus. Ja, durva volt. Nekem szüleim nem engedték megnézni, mikor ja, nekem voltam. Sem. Köszönöm szépen, anya, így utólag a szüleimnek, anya, apa, így normális gyerek lehettem, nem pedig olyan, mint Kaveri. Na, igen? Igen, és szeretlek, Alex. Hogy képzeljétek el, ma be kellett mennem a városba, egy ilyen... Melyikbe? Budapestre, a belvárosba, pontosabban Pestre, a nem tudom, 5. kerületbe, azt hiszem. Igen, nekem melyik? Azt mondják, hogy nem mondd azt, hogy Budapest, mert az bunkó. Várjál, Kaveri, melyik Pest? Újpest, Kispest? Mert most mondtam, hogy 5. kerület. 5. kerület, hát akkor mire van? A 16-ba mentem, ha az 5. kerület. Na, tehát, hogy... Kispest, Nagypest. Na és mindegy, nem is az a lényeg, hanem egy ilyen bankcenter nevezetű helyen állítottam le a kocsimat, amiről azt kell tudni, hogy elég nagy egy épület, komplexum, benne a belvárosban, és egymás mellett van két tök ugyanolyan épület. Legalábbis nekem tök ugyanolyannak tűnik. És ott keringtem, mint golyafos a levegőben már 20 perc, hogy találjak egy nyomorult parkolóhelyet, zúgott az eső, jó, nagy nehezen, izé, ha, szuper, de szinte keresztbe fordultam tényleg az úton, tehát hogy így meg tudjam végre izé találni. Parkolóhelyet, jó, nagy nehezen leparkolok, minden, rohanok az irányból van az épület, és rájövök, hú, nem is ez az épület, hanem a másik, ami tök ugyanúgy néz ki, gyorsan visszafordultam, oké. Okay. Berohanok, és hát egy jó 11 vagy 11 órát, vagy 3 óráig kb. Ott voltam, elég sokat melóztunk, meg mit tudom én, tele volt a fejem a bitekkel, és így végzek, teljesen el vagyok gondolkodva, a feladatokon jár az eszem, hogy mit, hogyan kell akkor majd megoldani, meg mit tudom én, és jövök ki az épületből, megyek oda, ahol parkolt a kocsi, így megállok, és nincs ott. Micsoda? A kocsim. Lol. Hoppá. És így... Megállt a szív, mi? Hát, ne, így konkrétan így minden így megálltam, és így... Na, most álljon meg mindenki, nyugodjon. Kaveri megállt, elővette a 9mm-es a zsebébe, berakta egy jobb lentre, mint a játékokban. Bejött egy jobb lentre. Beteleportáltam a kezembe. Gyorsan felvette egy szemüveget, aminek jobb meg bal lentre rá van vetítve az élet, meg a lőszer. És ez a Find My Covery Card nevű játék, igen. Ez Skiffy FPS, tehát... Flappy Car, igen, tehát körülbelül így elkezdte. Bejutta az épületbe, és közben heistoltál egyet, de nem volt autó, úgyhogy várni kellett, amíg a rendőr... Még vége van az oszaútnak, na jó. Jó, oké. Na és képzeld el, hogy így... Adom. Így nem, itt akkor tegyünk pontot a adom végére, nincs több adom, nem jó? Adás, mert jó, beleadom Ryan, az nem adás, kis fogai itt közé, jó? Zöráján, jó, adom, na igen. És így képzeljétek el, hogy így, hát mondom, ez így menő, és elkezdtem így nézegetni a táblákat, hogy először az volt az első gondolatom, hogy nem ezt szállították el, hogy rossz helyen állok-e. És aztán nézem, hát a felfestés ott van, hogy ez parkoló. Tábla közel távol nincsen. Egyébként is vettem jegyet. Pontosan mobillal parkoltam. Tehát le se járhatott. És így előveszem így a zsebemből a kulcsot, pontosabban addigra már nyilván a kezembe volt, úgy mentem oda, hogy nyitom. És így ilyen még nem is történt velem, teljesen leblokkoltam, és így lányos zavarom, így elkezdtem a nyitó gombot nyomogatni, hogy hát ha valamilyen ilyen hát csoda történik, tudod? Tehát hát ha valami... Igen, nem rossz helyre parkoltál, nem emlékszel, mögötted van és pont pittyog, amikor megnyomod. Igen, tehát hogy így hát esetleg mit tudom én véletlenül láthatatlanra raktam, tudod, amikor kiszálltam, vagy valami. Tehát hogy így ilyen tök reális dolgok kezdtek el cikázni az anyomba. És aztán tudatosult bennem, hogy basszus, lehet, hogy ellopták az autómat. Lehet, hogy busszal jöttem. Lehet, hogy be vagyok halúzva. Igen, tehát a flektorozás hogy... után nem találja, hogy hol az autó. Lehet, hogy én vagyok a Marci. Igen, lehet, hogy Good Night mikrofonjában volt valami. Igen. És És annyira megijedtem, annyira durván, hogy így egyből szó van, szerint... Csoki a gatyaszba. Hát, hogy ilyen még nem is volt velem, hogy egyből így a bőröm így hideg lett. Tehát nem, erre mondják hát szerintem az azt, hogy igen, hogy egyből levert a víz, és így... Ma is esett. És mondom, így vége a dalnak. Ha? Aztán... Aztán képzeljétek el, hogy rájöttem, hogy nem abba az utcába parkoltam, hanem egyel odébb parkoltam egy tök ugyanolyan utcába, és az a durva, hogy vele szemben egy tök ugyanolyan kis delikátesz van, csak nem pityi-putyi, hanem mityi-mutyi. Tehát, hogy kb. Így az életben nem jegyezném meg, hogy milyen delikátesz. És így... De várj, ki volt a gyilkos? A Rozi néni. Magdi anyus. Magdi anyus. A kő. A galacsi. Már úgy imádom azt a kép, azt a mémet, mikor ott van a Magdi anyus a lépcsőn, és akkor hozom a kekszet. Na jó van. Ez rosszabb, mint Ryan szó viccei. Mit akarok mondani? Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy jobb reflektoroztál előtte. Lehet. És akkor jöttél ki, hogy figyelj már, én itt egy ilyen arany... aranyból készült Bentley-vel jöttem. Hát éppen, a, éppen az ilyen, tudjátok, a cégem az EA Games-nek a konferenciájára tartottam. Igen, tudjátok, és azért jövök be egy 100 000-es projektet átbeszélni, mert egyébként az EA Games tulajdonosa vagyok. Most pont unatkozok már. Pont unatkozok, igen, tehát így egyébként tényleg nincs jobb dolgom. Na mindegy, ezt akartam csak elmesélni, nagyon gáz volt, jó, tehát így nagyon-nagyon megijedtem, hogy mondom, hát ezt nem hiszem el, olyan nincsen. Ez Ryan, így, na jó, van, akkor ülj le. Ülj le kettes. Egy kettest kapsz ezért a sztoriért. Ja, jó volt. Ja, hát hiszem, hogy beparáztál, ez kicsit gáz lett volna, hogyha valami más történt volna. Hát igen, enyhén szólva. Ryan, meg akartuk veled beszélni, hogy nem jössz mostanában? Csak így késve, sokáig van suli, meg minden? Hát én 5-ig vagyok órán. Van, hogy 5:30. De itt velünk se nagyon kommunikálsz, tehát így... Jó, nézd meg, Alex, hogy írtam a Facebookon. Egy egész regényt írtam neked, még buszon volt a Facebookon. Azt olvasd el utána. Utána tisztában lesznek rakva a dolgok. Remélem. Ja, mert Alex, te azért biztos... Száma, honnan levehetem a pénzt. Hát igen, akkor már is jobb kedvünk lesz. Akkor bármi van, azt egész nyugodtan elviseljük neked. Akkor nem is kell jönned podcastre, csak fizes. Csak fizes, csak küld a lét. Igen. Ryan megszólalna. Lol. Lol. PLS. Egyébként képzeljétek el, akartam csinálni... Ha, PLS. Igen. Mai podcastra akartam csinálni nektek egy meglepetést. Na, de mit össze? Ez nem ára nem fog összejönni, viszont jövő kedre szeretnék csinálni nektek egy meglepetést. Már csak azért is, mert ha jól számolom, akkor a jövő hét keddi podcast az pontosan április utolsó kedje, ami egyébként rohadtul nem egy ünnep sem semmi, de most valamit akartál mondani. Hát azt hittem, hogy valami jó kis izé lesz, tudod, hogy vagy május 1-e, de pont május 20-e, várjál, hogy van? Április 29-én lesz még podcast, utána április 6. Április 6-on van valami? Persze, van. Április 6, egy nap. Van nap, lesz nap, lesz éjszaka is lesz, azt mondják. Többnyire olyan, mint a többi. Valamiért nekem nem április, hanem májusod, bocs. Ja, sokkal durvább. Ha felhasználod azt a sok G-t, amit van, akkor lehet, hogy több minden fog történni neked aznap. Április 13 a születésnapom melletti két nappal, jó. Küldjetek mindenféle ajándékokat. Igen, és akkor úgy like megszólalna a főleg Grammot. Istenem, Alex, én annyira szeretlek téged, talán. Alex, nem, hogy fehérjeport küldjetek. Már ilyen kedvesek vagyunk egymással. Vagy grillezőt vagyunk. Ezt tudod, hogy mire emlékezted? Mi? Mire? Tudjátok, mi az Antrax? Persze. Az Antrax az tulajdonképpen egy biológiai fegyver. Na mert, hogy én barátnémtől szülinapomra, még volt barátném, de akkor még barátném volt, kaptam egy szülinapomra, kaptam egy dobozt, mert... És te volt Antrax-szal, milyen kereslet. És volt rajta egy boríték, és volt rajta egy halálfej, és alá volt írva, hogy Antrax. Na most... Azt tudni kell, hogy én borzasztóan fosok az ilyesmitől. Tudni, megláttam, kicsit megderevettem, aztán elmentem kezdet mosni körülbelül 20-szor. Lol. Nem, egyébként. Nem, csak 19-szer. Csak 19-szer, tehát így. Mert amúgy tökre logikus, hogy na mindegy. És azon gondolkodtam, hogy ez a Flektorból, hú, de ez most milyen antireklám lenne, hogyha kiderülne, hogy Antrax, tudod? Egyébként tényleg, miért nem tudom, hogy ha ezt hallgatja ezt a podcastet a Flektorport gyártójának az igazgatója, szívesen meghallgatnánk podcastben. Tényleg, ki az a Flektor gyártója? Nézzük meg. Mert hogy mi már annyit promóztuk ezt a Flektor terméket, teljesen akaratlanul egyébként. Igen, te dobtad be, ugye először a köztudatba, gyorsan a gyártó. Vényköteles. Nincs rajta normatív TB támogatása, ez engem nem érdekel. Azt mondjátok ki, IBS-sal gyártottam. Ki ne lyukaszd a vizes ballont? IBS-a. Hát nem jön be nagyon semmi. Ne. Ja, IBS-a Pharma Kft. Ja, IBS-a Pharma. Igen, Pharma. Keressünk az IBS-a Pharmahoz egy kontaktot. Egyébként az ultragagyi weboldalukhoz. IBS-a@ibs.hu. De telefonszámot, és akkor felhívom most őket. Igen, egyébként biztos, hogy a 14 és 25 év közötti korosztálya a Flektorpornak a célközönség egyébként. De attól függetlenül szerintem eléggé híres lett. Meg gyártanak még inkontinencia betéteket, az is találat, meg potencia növelőt, gondolom ezek is indizék. Mi ez? Alex, megvan a kedvenc cégem. Intim mosakodógél. Ja, mondtam Flektoros, igen. Flektoros, azt te használod a Intim mosogatógép. Igen. Micsoda? Gép? Igen. Jól hallottam? Nem jól hallottad rá. Tehát az embereknek az előszerveit, mint a tányérokat úgy kell, na hagyjuk. Hagyjuk. Tudod, mint az ízi elektromos fogkefet. Oké, köszönjük szépen. Nem szeretnék az előző heti adás színvonalához már, ha lehet annak nevezni, újra visszatérni. Jelzünk, és az ilyen puki-piki-puki poénokat elsütni. Amúgy itt egy telefonszám, felhívjam őket? Mekkora lenni? De is mit mondasz? Kihangosítva? Jó, de nem tudunk mit mondani, hát ezt meg kéne kérdezni, hogy jártassak az internet világában. Egyébként szerintem gyógyszert... Ja, de az hülyeség, hogy ne lehet reklámozni gyógyszert. Ja, most hallottam, hogy megszűnik a GameSpy. Hát ugye? Egyfolytában megy a izébe a fájdalomcsillapító reklám a tévékben. Jogos. Tényleg nem hívjott föl, Marci, és kihangosítod? Jó, de mit mond nekik? Hogy... Mert először úgyis az ügyfélszolgálat veszi, kérjük a fülnököt, vagy? Nem, a... Kérjük a górét, Ringo! Nem, hát az izét kéne először kit is, a marketing osztálya szeretnénk beszélni. Adok egy telefonszámot és hívj föl te, én csak azért... Hát de először azért, tehát mit tudom én ilyenkor, azért bele kéne egyeznie, hogy live-ba. Tényleg így live, de hogy kit érdekel, még mit gondolsz, hogy izé, hogy... Tényleg random, ti régen csináltátok ezt a telefonbetyárkodást? Csinált. Yep. Mert én amúgy ki nem csináltam. Én még most bolondok napja okámmal is felhívtam nagymamámat, hogy szia mama, csak annyit akarok mondani, hogy megvan végre az életcélom, holnap utazok ki Hollandiában, és szervfejleskedő leszek. Tudom, hogy nem jó dolog, meg tudom, hogy elítéled az ilyeneket, de... Jó fejlődik valakkor. Ma még beugranék, tudod, ezért elköszönni. És akkor jött vissza az üzenet, hogy... Olyan pofont lenyomott nekem. Tényleg? Mondom, de bolondok napja van. De miért bekajáltam? Te hülye, mint a szar. Tényleg. Megérzed, puff. Olyan édi. Én azért ezt nem hittem volna. Aranyos. Hát mondjuk várja, hát végül sólat beszélünk. Az a baj. Egyébként azt kéne csinálnunk, hogy egy ilyen alkalommal, mint itt van ez a Flektor, hát miért ne hívhatnánk föl, érted? Hát most... Itt fel, ott a telefonszám, elküldtem. De miért ne hívhatnánk föl? Hát szerintem simán fölhívhatnánk. Jó, de mit mondasz? Most itt vagyok a podcasten élőben, és akkor mit mond rá? Nem ezt mondom, hogy itt vagyok a podcasten élőben. Nem is a Jerry Springer show. Meg Mónika show. Egyébként... Gizi, a Flektor hatására kihullott a maradék két fogad. Kérjünk izébe szponzorba pár Flektor tablettát. De vényköteles. Nem azért mondom, ne hagyjuk sunyiba. Mint amikor behívják a szar live talkshowba, bejön a izé, bejön Marika, így egy kis fiam, és akkor izé, mi hogy van a Black Tar? Hát én nem tudom, és akkor közben a fogát Hallod, én komolyan mondom, idehozom a mobiltelefonot és fölhívom, nem érdekel. Jó, várjátok. De nem vannak egyáltalán meg. Így fogunk beégni egy egész ország előtt, szóval aki utólag nézi meg ezt a videót, mert elterjedt az internetől, hogy ezek a hülye gyerekek itt interneten felhívnak egy gyógyszert. Jó, én átfordítom ezt az egészet. Ez itt a podcast. Ami pedig egy olyan műsor, amiben beszélgetünk. Na most Good Like beégett a saját magát ezzel a szöveggel. Na. Gyakorlatilag. Igen. Mi van? Hát csak Good Like kitégeti magát, igen. Na. Én annyira szeretlek a legtöbb. Figyelj, várjál, nézzük egy telefon. Egyszer megölve. De akkor közben ne beszéltek, nem tudok egyszer kétfelé koncentrálni. Oké. Okay. Megkérjük kedves podcast nézőket is, hogy ne beszéljenek, mert Kaveri telefonál. Jó? Na, mindenki gyerekek. Csönd. Tényleg. Oké, várjál, szólok a szóljatok, hogy hallani egyébként. Hallani? Hallani. Beszarok, hogy felhívjuk. Ne vegyék fel. Kérlek. Szerintem már este hatani akkor. Ja, hat óra van, gyerekek. Ó, a csodába. Megcsináljuk úgy, hogy összeülünk, fölvesszük, aztán játsszuk majd podcastbe, amikor munkaidő van. Megcsináljuk. Megcsináljuk. De most egy gyógyszergyárban meddig van munkaidő, ne viccelj. Hát ott szerintem folyamatosan nyomják a melót. Mondjuk az irodába tutira nem. Hát de miért? De ez a mobiltelefon volt, van egy vezetékes szám is. Nem, ez vezetékes volt. Szerintem amúgy senki nem számít arra, hogy felhívja a ez a vezetékes. Hát és itt megmagyarázza nekem, hogy mobilt hívtam. De nem, hülye vagyok, fax, bocs, ez fax. És itt meg akarja nekem magyarázni, hogy mit hívtam. Ez a Marci, ez valami hihetetlen egy ember, tehát így nem mondom, ez a vezetékes volt, nem az a mobil volt. Én abban a tudatban jöttem, mikor gyerek voltam, hogy a fax, mert nekünk is volt faxunk, és ez a telefonon keresztül működik. És nyilván hang alapján működött a fax is. Hát mint a betárcsázós net kb. Tehát, hogy... Igen, tehát hogy valahogy hang alapján csinálta, mint az IRC-s képek, amikor hangból csinál izé képet. És ugyanúgy szerintem működött a fax mini. Az a lényeg az, hogy én azt hittem, hogy ilyenkor is, hogyha belebeszélsz a... Tehát, felhívsz egy fax számot, és elkezded mondani, hogy blablabla, akkor lerajzolja a képet. Azt hiszem, hogy ezt így be kellett tanulni, és akkor úgy elküldte a dokumentumot. És hány éves korodig hitted ezt? Ezt nem tudom, aztán már azt hittem, akkor már kicsit nagyobb voltam, hogy be kell olvasni, tehát olvasod, hogy mit tudom én, ez a költséget, és akkor így írja rá a papírra, hogy ez a költséget. Jó, te már ilyen rohadt high-techre gondoltad ezt, igen, az egész fax dolgot. Igen, aztán nem tudom, 12-3 évesen rájöttem, hogy ez nem így működik. Semmi, egy szkenner, ami áttovábbítja izét. Ami egyébként nem egy rossz találmány volt annak idején, bár soha nem voltunk olyan... Fax nagyhatalom. Igen, soha nem voltunk. Az amerikai filmekben jól néz ki. Magyarországi fax konkordátumát. Ez olyan rosszul hangzott, mert azt mondtam volna, hogy magyarországi faxajaléti. Fax. Faxjóléti. Nem is lehet kimondani. Faxjóléti szövetségének államtitkára voltál. Sok fax, tehát az a, úristen, ez a X. Magyarországi faxai... Mit akarsz mondani? Mondd el szavanként, mert itt faxozol kb. 5 perce, de még nem... Magyarországi faxai egyesüljetek, de olyan nehéz, hogy Magyarországot sem tudom kimondani. Na jó, mielőtt Gudlák elkezdeném mondani, hogy süllyedünk és teljesen kimarad az egész szórakozásból. Fejbe kúrtam egy túszt, AVP-vel, noszkoppal. Én az előbb a csávónak konkrétan ráugrottam a fejére AVP-vel, és ott nézelődött, hogy hol voltam, és zoom, no zoom-mal előttem. Imádom, hogy podcast közben gameplay-eztek. Jó, hát te nem gameplay ezzel, nem? Hát meg ki vagyok izéve közösítve, már megint tele van ez a szart. Miatt a 10 embert rúgtunk ki. Igen. Mikor? Most hát is mikor? Mikor? Gyere, kirúgjuk Alexot. Jó, na, végre. Jövök én is. Akkor úgy látok, hogy befejezem. Jó, van már, mert mindig a drogos, mindig a drogos. Mindig a drogos élvezi az előnyt. Rúgjátok már ki, legalább le lesz könnyítve a szervergépnek a izélyen terhelése. Na. Valakit kirúgtak. És elképzelem, hogy mit, hogyha utcán lennénk, és azok a nagy, nagy rap harcok, tudod? Igen, gangsta. Áll sok ember, és akkor így legyeznek, mint hogyha nagyon beiktél, vagy tudod, igen, amikor ilyen izét nyomnak, ilyen dance-et, tudod ezt a... Igen, és akkor így... Check this out, és akkor így... Ide figyelj, Alex, kirúglak a szerverről, kisebb lesz a súlya, a terhelés. És akkor gyííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí A lényeg az volt, hogy abban mondta, volt ugyanez, de annyira profil leparodizálva, tehát így álltak az utcán, és akkor volt két srác, az egyik kurva jó dolgokat mondott, de senkit nem érdekelt. Aztán volt egy srác, ilyeneket mondott, hogy, hogy they call me winner and I eat my dinner, tehát én semmi értem, tehát győztesnek hívnak, megeszem a vacsorám, ez volt a rím, és akkor mindenki így, oh, és így egy csapatosztul, tudod? És akkor amikor a faszi mondott valamit, akkor meg telefonáltak, meg nyomkodták, meg nézd csak ezt, nézd, tudod, és senkit nem érdekel. Nem, nem akar valamelyiket kirúgni valakit? Már ki lett rúgva. Jó, várj, kirúgok valakit pillanat. Vagy szóljam, ja, majd akkor most a kamer intézi, ő is hagyta. De vagy hármat. Na, általában mindig vagy hármat kirúgok, és akkor a többi kettő visszajön, ha akar. Majdnem kirúgtam magam. Három, kettő, egy, várjál, most közben gondolkozok, hogy kit rúgja ki. Nem, nem szabad, nyomok egy nextet. Három, kettő, egy, most. Jöhetek? Jöhetsz, hát mondom most. Nem rá. Sikerült. Mondom 3-2-1 most. Tehát... A mostnál megpróbáltam és nem sikerült. De Kaveri, hát nem figyelsz? De figyeltem, csak bejöttél, gondoltam lelőle. Hát de... 3-2-1 most. Megint nem? De most indottál. Ja. Nem? Minek promoztuk be ezt a szervert? Egy volt. Most gyere. Gyere! Hát most már mindenkit kirúgok, hát ember. Nem tudok. Kirúgtad az utolsó embert? Ja nem, lejárt az idő, azt hittem. Hát ezt nem hiszem el, ja, most egy volt és kirúgod, tudod? Hát szerintem hát, mindenki joinolni próbál. Figyelj, próbálj már meg, jó? Várjál. Server, ja nem? Player. Kick. És mehet? Gyere! Majdnem kirúgtam mindenkit. Hát nem hiszem el. Jó, már nincsen senki a szerveren. Hát ezt nem hiszem, de itt van egy munkamenet, megtelt. De nem megtelt munkamenet, hanem nyomogasd a izébe. Nyomogasd a join game-et. Hát még most sincs tele a szerver, gyere már, hát. Hát nem. Sikerült? Nem. Jó, sajnos Marci, szellemileg alulmaradt barátainkkal nem tudunk ezzel után foglalkozni. Nagyon magadtam a join game-t! Hát ez minden... Na jó. Ryan föl tud csatlakozni egyébként? Szellemileg alulmaradt barátaink. Én nem. Látod, mit tesz a drog? Látod? Látod? Még egy izé... Még egy nyomorult egy IP-t amúgy szerver. Ja, mert hogy eddig lehet, hogy ja, THC-re próbáltam csatlakozni. Nem, eddig mindig úgy mentem, hogy hogy Alexovicsnak a nevére és onnan csatlakozás a játékmenethez, vagy Kavrinek a nevére, de nem. De rakd be a favorite-ba a szervert, és akkor rögtön ott tudod nyomkodni a join. Ezért kérek egy IP-t, tuti. Ott van leírásban. Úgyis most váltjuk a szervert. Vagy a pályát. Szervert? Most váltjuk a pályát, próbálj meg csatlakozni. Na. Srácok, tudjátok, hogy mind gondolkodtam? Mind gondolkodtál? Hogy lehet, hogy vennék egy ilyen kis Nintendo-s konzolt. Melyik csapatba mentek, mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe? Én egy Xboxot szeretnék venni, Kaveri. Xboxot? Igen. Szerinted megéri? A CT-ben. 360-at? Igen. Nem. Nem. Nem. Nem. GTA 5-tel és egy... Far Cry 3-mal 30 000 forintért. Ki kéne már várni a Want. Sajnos még nem éri meg, tehát én is ugye a videómban is mondtam, hogy megvettem a PS4-et. És kb. Nem tudom használni, mert nincs rá játék. De tudom, de hogy majd lesz, így aztán megtartom. 360-ra már alig adnak ki valamit sajnos. Igen. Most hát nem akarom, de hát én... Mondjuk most a Titanfall-t azért kiadják rá. Hát érted, ugyanúgy, ahogy a PS2-re is még mindig adnak ki egyébként. Kávri, ezek, vagy egyébként Ryan, lehet egy kérdésem? Yep. Ezeket néha miért csinálod? Mit? Ezeket a néha benyögött, hogy give it like a Viking boy, és akkor... Igen, tehát ezt így nagyon... Azt mondtam, hogy I came in like a Titanfall. Ja, értem. Nincs több kérdésem. És miért? Hát mert Titanfallról volt szó, csak eszembe jutott az a remek munka dolog. Aha, szeretem, hogy ilyen sok minden hozzászólásod van a műsorhoz. Kiteszel két ember gyorsan? Folyamatosan beszéltem. Ki? Azt mondja... Most ha kirakod, én úgy... Player. Bocsi, de most kirugdosok egy pár embert, mert good luck, nem tud feljönni! Most egy Kaveri nem tud egyébként, de... Vagy a Kaveri. Nyomkodd a izé. Oké, kirúgtam négy embert, gyere! Jó. Nem akar. Te is nyomkodod, én is nyomkodom, nem enged be! Négyet rúgtam két nap után. Nem, már megint megtelt, ezt nem hiszem el, gyerekek. Gyerekek, mi ez már? Jaj, nem, szerintem megtelt. Az lesz, hogy nullázzuk a szervert, mert nem tudnak feljönni a srácok. És akkor majd mindenki megpróbál visszajönni. Egyébként az azért is jó, mert aki esetleg nem fért föl eddig, az talán most megpróbálhatja. Csak akkor várjunk egy picit. Jó, most nem hallom a csetet, srácok. Nullázzad, izé. Akkor gondolom esélytelen bekerülni. Turbo! Sziasztok! Jó. Turbo, azért ez a bepofátlankodás nagyon durva volt. Egyszer csak a semmiből. Most jöttem meg. Hunta, itt vagy? Persze, itt vagyok. Ki tudnánk szépen mindenkit rúgni? A szerverről? Persze, csak én is vagyok fenn. Én kirúgok neked mindjárt mindenkit. Az előbb azt mondtam a srácoknak, hogy kirúgjak mindenkit, és akkor megpróbáltak visszajönni? Nincs egy ilyen kick-all szerver, vagy szerver parancs. Szerver? Hát megnyomom egyszer a 1-2-3-4-5-öt, megnyomom hát. Egyszer egymás után háromszor, és mindenki ki lesz rúgva a szerverről. Na jó, toljad. Mehet? Naha. Igen. Az igen. Ez mi volt? Saját magamat is ki... Saját magamat is kirúgtam. És esküszöm neked, hogy még most is a munkamenet megtelt. Indítsd újra a cségből, a bugos vagy akkor. Hát ez nagyon jó. És konkrétan a szervert se látom egyébként, hozzáteszem. Frissítsd. Igen, nekem is a... Na, engem felengedett. Engem is. Nem, most már full! Nem az van! Folyáltam a szerverről! Napi failok, Alexa. Még van helyed. De hát úgy van, már fullon van. Még nincs. De nekem sincs már ilyen, már joinolnak. Teljesen. Dehogy nem. Fullon van. Nekem azt mutatja, hát akkor 18 mindjárt kikelek én is egy hemmel. De most az épp a szervert se látom valahol. Nem, nekem is, pedig most indítottam újra a cségot. Alex, kikkelted őket, vagy bannoltad őket? Kikkeltem őket. Hát saját magát is bannolta akkor. Hát de miért bannolnám az embereket, akkor nem lenne értelme. Nem jönnének soha többet vissza. De te ilyen badass vagy. Igen, én lecsarom. Ezek a hangok, amúgy imádom a játékos hangot. Van, mint a bolyva. Vagy milyen ja, pejva. Rajom, kók, ha persze, mit nem, mint hogyha érdekelne. A lényeg, hogy nézzétek a csatornámat és a videómat. És tökre iratkozzatok föl, nígerek. Csak most kell két ember? Vagy ötöt. Amúgy nem akarok bunkóskodni vagy okoskodni, de hogyha jelszótaknátok a szervúra, újra nyitanátok, felmentek úgy, hogy beírtátok a jelszót, majd leszedik a jelszót, akkor mindenki fönt van. Ami nem működik, van a probléma, hogy nem működik szinte semmi ezen a szerveren, és a legtöbb dologhoz csak Zsolti ért, úgyhogy... És nála vannak a cuccok, amivel tudja csinálni. Zsolti meg ma dolgozik. Na, akkor készüljetek, mert most kik all, majdnem. Jó, szóljál. Készen álltok? Készen. Akkor indul. Nyomogassátok a netrit, ja. Ó! Felengedett! Van Isten! Engem már megint full. Tehát hogy lehet, hogy most rúgsz ki mindenkit is full? Gyere! Kifagyott az egész gépem kifagyott vagy. Az egész gépem kifagyott! De amúgy, hogyha már játszottok, akkor nem streameljük a játékot? Hát most podcastezünk, csak közben dumálunk egyébként, tehát... Rossz szerverre mentem fel! Jó, egyébként 18-15 van, tehát... Azt hiszem, hogy kb. Rossz szerverre mentem fel. És ma megint tele van! Alex, akkor most te jössz a kick alatt. Na jó, szerintem akkor most hanyagoljuk és foglalkozunk a podcasttel. Igen, még van belőle 15 perc, úgyhogy még aki esetleg bármit akar témát feldobni, az még most mondja gyorsan. Szeretem a saját. Nekem még bútol az agyam. Ezen a szerveren általában randomra felleszünk, tehát érdemes elfavoritálni. És például reggel volt, hogy csak 4-en voltunk, aztán elkezdtünk lövöldözni Zsoltival, meg Huntával, aztán egy órán belül megint lett 20 per 20. Tehát, hogy itt azért érdemes fellenni, szoktunk dumcsizni, meg minden. Ez nem ilyen 5 versus 5-ös ilyen kompetitív cucc. 10v10. De hát az nem is szerver. Nem, azt izé, az... nem. Ryan egyébként értem, mit kérdeztél, de nem. Ez olyan, mint az a másik szerver, Cameron. Ilyen casual. Nem? Aha, ilyen public. Kompetitív mód. Ugyanaz ilyen kompetitív, csak nem 5v5, hanem 10v10. És ő nem számít bele ugye az izébe a ranked eredményekben. Se a rank, se a pont, semmi. Tehát ezt ide föl lehet járni szépen gyakorolni, ha akar valaki egyébként. Igen. Büntetlenül. Igen, szóval ugyanúgy jaj, varmód aztán... Mondjad! Láttad a kommentemet? Melyikre gondolsz, mert igazából most 4 órát voltam nem itthon. A chillis videód alatt. Ja, hogy ez még nem volt a hardcore verzió. Igen, hardcore verzió, most nem a budi kezdődik. Nem a trauma nehézségi fokozat. Miért, mi ez? Tehát mindenkinek kell tudni, van mostanában ilyen nagyon felkapott chili challenge, hogy elkezded úgy gameplayezni, hogy beveszel egy kanál bármilyen hipererős paprikát a szádba, és megpróbálsz úgy játszani. Turbonnak 3 percig sikerült, utána már csak öklendezett a gépelők. És én odaírtam, hogy igazából... Miért szavazol? Igazából ez csak a normál mód volt, majd mikor kimész a WC-re, ad lesz a trauma nehézségi fogadhat. De ennek mi értelme van egyébként? Azon hát kívül, hogy a szám meg mindenem úgy egybeolvadt, semmi ahogy, extra. Ahogy nézem Turbót, ahogy próbálja a játékkal játszani, és kb. Az egeretet tudja megmozdulni a az olyan priceless, annyira szenved szegény kell, hogy az ami hihetetlen. Köszönöm szépen. Jó, hát na, nem volt egy könnyű dolog, de hamar rávettem magam, nem volt baj. Anyám este mutattam észt, hoztam ilyet. Ó, mondom, hát már tudom, mit kell csinálnom. De egyébként hozzád képest én teljesen punci vagyok, tehát én ezt soha nem merném megcsinálni, tehát... Hát inkább... nem kocsássál, tudod, hogy visítottam volna, mint még ember a bolygón nem. Csak az a baj, hogy alattam aludt a haverom, és nem akartam felkelteni. És ez... inkább ilyen silentizen módot tekertem az arcomra, rátekertem az M4-nek a silencerét, hogy csöndbe legyek. Egyébként a kommentem miatt itt írogatják, hogy Alex, te is csinálj ilyen videót, na ne! Tehát még csak nem is a normál fokozat miatt, de a traumát azt nem. Tehát a vécés verzió az... Mi? Pedig az a jó része. Igen. Nem, teljesen jó volt. Én élveztem, mert igazából tök jó volt, mert utána egy ilyen... Az egész arcüvegem megtisztult, mert ennyi nyát még értemben nem termeltem. Ennyi tapnyocsőben termeltem még, sőt még a könyvcsatornámat is kiürítettem totálisan. De miért valami izét? Mit tettél meg? Izét... Chili por. És egy ilyen, majdnem egy kanálnyi. Ilyen... Toltam az arcba. Az első 20 másodpercben, ú, de vagány vagyok, hogy itt rákcsálom meg minden, aztán elkezdett hatni a cucc, úgyhogy... Igen, és akkor látni az arcát, hogy... És ez ment körülbelül 10 percig, meg ahogy könnyeztél ezt, hogy a rohadt viccet. Egyébként képzeljétek már el, hogy például a Gásprében ez van. Tehát, hogy ott nem szaladsz tovább, meg nem verekszel tovább, én ezt teljesen meg tudom érteni. Tehát, hogy... Hát van YouTube-on videó is fönt, hogy jó, és akkor most kiteszteljük, vagy leteszteljük, hogy nem a gáspré, amit én láttam, az gázpisztoly volt. De abban is van egy paprika bullet. Persze, és hogy konkrétan mondja, hogy ott vannak egy 8-an, 10-en, meg víz, meg orvos, meg minden, és akkor megbeszélik, hogy ráront késsel, gumikéssel, és mondja neki, hogy bármi van, próbáljál meg megbökni. És látszik, hogy a csávó tényleg elkezd menni, rálő kettőt, hát de konkrétan 45 perc után is csak izé, csak ott ül és öntik a szemébe a vizet, meg minden, hogy nagyon durva. De miért, azért bár, most, a másik, de, ami nagyon durva, az a sokkoló, ugyanez a hatás. Figyelj, egy igazi támadás esetén azért ez kurva hasznos, már elnézést a kifejezésére, de ugye nem öltél meg senkit, igazából meg se sebesítettél senkit, de azért levédítottad egy jó órára. Nem, csak az egy teljes spontán begyulladja. A sokkoló az kicsit másabb, az már inkább ilyen rendőrségi, főleg az, amit ki lehet lőni, mit tudom én, azt hiszem 20 méterre elvisz, és beleáll a bőrödbe, és van rajta egy golyó, hogy ne tud kiszedni a bőröd alól, csak orvosilag. Az gyönyörű, de jó! Az igen. Hallod? Hol lehet erre egy tesztre jelentkezni? A YouTube-on a faszit direkt próbálgatták, mellkason lőtte, és nem tudott kiszedni, mert van benne egy golyó, ami bemegy a bőröd alá. És konkrétan csak úgy tudod kiszedni, ha kiszakítod onnan. Jó, az hangzik. Ez a gyors piercing behelyezés. Nevelő. Igen, tehát ott te nem futsz tovább a cucca, hogyha lopsz vagy ilyesmi. Csarnírja! Na ez egy kihívás nekem! Tehát így turbo, így elindult! Előbb bírta, hogy turbo, milyen ízét chili volt? Oké, arra mondom, nem tudom, chili puder, ennyi volt ráírva. Utána meg ide, na ez egy kihívás, gondolom itt erre a beültetős golyóra. Na végre egy kihívás! Na végre egy kihívás nekem! Amúgy azt írják, hogy majd a pudingfutat, amit továbbfejlesztették az én kommentemet kicsit viccesebb lesz, majd a budin fog jönni az igazi büntetés. De amúgy egy csomóan írták, hogy ez a büntető négynek a folytatása az öt. Egyébként nevelőfaterom annó még Ausztriában dolgozott, elég sokat utazott és vett sokkolót. Az nem ilyen belelövős volt, hanem tudod, amit így hozzá kell érinteni. Mert hát, hogy este benzinkút, pihenő, tudod, hát ezért mégiscsak. És én meg ilyen kis csávó voltam, 10-12 éves, és akkor lementünk Balatonparton, pecáztunk. Levitt nevelőfaterom is, én nem szeretek pecázni, iszonyatosan untam magam, hát mit csinál a gyerek, érted, mindent kiszedtem a kocsiba, a zenét hallgattam, stb. Nevelőfaterom meg közben addig horgászott, és így megtaláltam a sokkolóját, és akkor egy fél óraig el voltam azzal. Hát fél óraig csak azzal el voltam, tudod, hogy pattogtattam a szikrát, tudod, a két ilyen kis foga között a sokkolónak, és mert ugye az olyan, hogy rányomsz, és akkor de az megüt, az fáj. Hát várjál, és akkor így ezzel el voltam egy darabig. De hát ugye, de hát Kaveri az nem olyan fából faragták, hogy ennyi elég legyen neki. Gondolta, kipróbáljuk ezt más élő, mozgó állaton, hát ha esetleg valamit reagál, érted. És akkor így fogtam, nevelőfaterom horgászat, és akkor kifogott egy angolnál. Tehát az angolna ugye semmire nem jó, hátradobta, azt mondta, hogy nyírt ki, vagy valami. Jó, mondom, pont kapor. Ez az állatbarát család. Nem, hát az angol az leggázabb a Balatonba, tehát ezt minden horgász, aki tudja, azt írtja. Olyan, mint a havaros törpe arcsa. Az meg a másik. Igen, na mindegy, és így Tal is megfogni. Igen, és így hátradobtad az angolnát, én kicsit odébb vittem egy fa mögé, na mondom, most angolna, megnézzük, hogy bírod az áramot. És fogtam, tudod, ott volt a földön, látszólag mozdulatlanul, rányomok az izéval, a sokkolóval, és abba a pillanatban, hogy behúztam... És csak feltöltötted, mi? Nem, rendesen, tehát abba a pillanatban, hogy behúztam, abba a pillanatban, hogy hallottam, hogy tűt, ott volt egy ilyen tűt, tudod, így rázod. És abba a pillanatban, hogy így benyomtam, és így tű, abba a pillanatban az angolna farkával hozzámért. És így nem emlékszek semmire, így mint a filmekben, így a hátamon fekszek, a fűbe, így mindenhol csillagokat látok, és tudod, így zsibbat, tudod, a fejem, teljesen izé. És így fölülök, az angolna az ott ficerek, érted? Nem tudom, szerintem annak semmi baja nem lett, vagy hát gondolom, megérezte ő is. És így, oké, akkor ezt a sokkolót itt most lerakjuk, és így kész fogtam, vittem vissza a kocsiba és raktam le. Ez nagyon... 10-12 éves, hát rendesen, nem tudom, nem, hát nyilván nem meséltem el senkinek, szüleimnek, meg nem nagyon látta ott senki, úgyhogy fogalmam sincs, mi történt, meg meddig ütöttem ki magam, de én arra satszolok, hogy hogy nem sokáig, tehát egy mit tudom én, egy... Három nap. Nem, és tudod, és így beesteled egy csip-csirip, Kaveri! Én kicsit továbbfejlesztem, azt képzelem el, hogy így felkelsz, hogy így a homály kijön, felülsz, és akkor mint a Falloutba, így a házatok így már ilyen roncs, nincsenek ablakok. Az gyönyörű. A bútorok elhatnál egy hibernációt, mi? Gyerekek. Így átértél egy év ezredet gyakorlatilag, és akkor sehol semmi víz, sehol. Nyilván a Balaton mellett víz, igen. Persze, gyerekek, Alex. Neked szívni se kell ahhoz, hogy ilyen gondolataid legyenek. A Balaton az igen, hivatag, amikor így fel van repedezve, tudod, ilyen... Srácok, ne haragudjatok, hogy közben szólok, ezt most azonnal cover rakjátok be podcastbe, most küldte Rambo, ez beszalás. Jaj, megjött, de jó, ezt már vártam. Micsodát? Nem mondj semmit, mindjárt. Nem, nincs itt semmi. Egyszerre kezdjük el nézni. Beraktam podcast felvételbe. Egyszerre kezdjük el nézni, addig ne, még ne indítsátok el. És... podcastben nem merem berakni, mert nem az én videóm, nem akarom, hogy beklémelje. Vagy igen, nem szabad, nem még az autó, tehát ha van valami partner cégnél, még az is beklémelheti. Úgyhogy, azt, rak ki, most megvárunk, ja, várunk egy-két percet, hogy mindenki megnyissa. És szerintem a nézőkkel együtt próbáljuk meg egyszerre elindítani. És akkor ugye hiába leszünk még két perccel előrébb, akkor amikor visszaszámolunk, tiszta real time lesz az egész, érted? Na de valaki figyeli akkor, hogy mikor lesz náluk? Nem úgy értem, tehát náluk hiába később lesz, mi egyszerre indítjuk el, és velünk együtt ők is. Jó, akkor háromra nézők, beraktam már a leírásba. Igen, most várjunk. Mindenki várjon. Mindenki nyissa meg a leírást, aki nem tudja, hol a leírás, vágja magát pofon. Mert nem nektek töltögetjük, jó, mindenki, ne indítsátok el, YouTube link, igen. Jó. A hirdetést azt végignézhetitek az elején. Sőt, végig is kell, ahogy látom. Hello, my name's Daniel, I'm a big... Jó, mindenki szóljatok, hogyha mindenki megvan. Mindenki megvan. Yep. Jó, hát viszont a hangját azt hallani fogjátok ti utólag, tehát hogy... de várj, lehet akkor azt, hogy addig... de sehogy nem jó. Na mindegy, sajnálom, akkor indítsuk. 3, 2, 1, mehet! Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebben. De miért van egy raktok faszba számban? Az egy dolog, de miért van az egy kis szemed beszélni? Van egy ilyen kutat. Bebancsi. Wow, ez nagyon kemény. Anyás! Nagyon hármas karakter lettem végre! De ugye a képet magát még nem töltötte fel, meg sem, tehát ezt nem kaptuk már meg, vagy? Még nem. Te kicsit csúszott a projekt, én tudtam róla. Mert hogy ebből hátteret, tehát ezt nekem is ez kell. Ez nekem is kell, ez szkennelés. Na kijön, szerintem coveri lesz, csak egy tép. De most én is nézem, ezért leszek öltönben? Ez nem vagy, Biztos én vagyok, látom ezt. De kurva jó, basszus. De durván tud rajzolni. De miért van azt a fegyvert is, hogy ilyen... eszmény. Én ilyen keresztapás izéba vagyok, keresztapás öltönyben. Mekkora? De jó. De ez ki? Jaj, hát az én leszek. Ez maci. Anyás, és mennyire hasonlít rád? Igen, nagyon durva, nézd a Gabri arc, hogy akkor is nem mit a fény. Az mi? Mi a szájában? Nem, begyalás. Az mi? Begyalás, ne! De rossz! Ez Alex, ez száz, hogy Alex. Ilyen hülye fején csak ő tud vágni. Én jól látom. Jó, Alex. Mennyire durva. És mi van a fejed? Egy izé vagy valami püssállat? Uram, ez nem izé? Ez a Charmander vagy ki? Nem, ez szerintem az izé. A Sonic Boss az izé. Ez durva. De durva. De mi a franc vagyok? Ez jó, valaki magyarázza. 12 óra alatt. De a Sonicból vagy szerintem az az izé. Ez olyan durva. De durva. Még? 12 ilyen. Óra alatt rajzoltam. Tehát én amúgy meg voltam győződve, hogy én, hogyha leszek valahogy kosztümben, az egy teáskanna lesz. Tehát, hogy... ez most nem jött össze. De akkor ez... a szeg is megtört a jég. Így 51 volt a nézettsége az izének, a rajznak. És most visszaléptem, mert túlléptem a videót, 301 plusz. Na jó, hát ez gyerekek, tényleg ez nem volt megbeszélve, úgyhogy hát ez nekünk is, most. Igen, tehát ez, én is nyomok rá egy subscribe-t, egyébként abszolút megérzem. Hát sim, mint a húzat. Ez geni volt. Ezt én kérném egyébként beszkenelve, vagy én nem én tudom is. Én is, igen, én mindenképpen szeretném, egy gyanítom, hogy ebbe a hátteret akarok. Igen, igen. Ez durva. És egyébként ezt a Viktor srác rajzolta? Nem, ezt Rambó rajzolta. Vagy a Rambó rajzolta. Nem Rambó rajzolta, nem. Ezt a Creative Mindos gyerek csinálta. A Creative Mindos srác rajzolta, de Rambó terve alapján. Oh. Tehát én úgy tudom, hogy Rambó meg... Jó, ugye referál kézé. Tehát, hogy képet csinált, ez a kép valahonnan megvolt, csak a Rambó szerkesztés alapján, de ő rajzolta le, ha? Így van, tehát, hogy ő rajzolta le. Igazából... most azt nem tudom, hogy Rambó posztolta a blogjára, de nem. Kicsit inaktív vagy, Rambó, tessék magadat összeszedni, többet szeretnék tőled látni. Igen, de várom a podcast-es képregényeket, és semmi. Jaj. De jó fej. Most tök meghatottam. Ez nagyon komoly volt. Jaj, a kis könnyes szemű. Ja. De nem, de ez tök jó. Hát valaki 12 órát rászán arra, hogy... Good luck-nál ez a nyelv. Mondjuk az én koncepciómokat még mindig nem értem. Én értem. Ez nem Pikachu egyébként? Nem. Ez valami Sonic Nintendo figura. Ez a Tails a Sonicból, nem? Igen, szerintem is. De hogy kerülök ott? Tehát ez fantasztikus egyébként. Tök jó lett. Oh, madár! Ey, megjött a ráján kanálja. Kéne egy ilyen kép, ahol mindenki öltönyben van fegyverrel, és akkor a feleire oda kéne jönni, mit tudom én, Pod Day, vagy valami ilyesmi, az mekkora? Hallod, nekem ez kell, ez a rajz eredetibe. Meg ez már nincs nála. Nincsen, hanem... Ne, ez már nincs, ezt izére készítette. Hát így feladatok neki. Aztán elajándékozta, úgy, mint például azért a vasemberest is. Oly, de kár, de nem már. Biztos ez, hogy elajándékoztam? Hát, ha jól tudom, már pedig hát ilyen 4 naponta beszélgetek vele körülbelül. Ebből fedezi a ceruzájának a pénzét, hogy eladja a rajzait. De én megveszem a rajzait. Hát én megveszem! Nem te veszed meg, én veszem. Mi? De ezt én veszem még! Nem, én többet adok érte. És akkor már azt képzelem, hogy ott ülök a licit teremben, tudod, a saját a fontfeature-ünknél, és akkor... Nichigo AVP Redline! Liciteljünk érte! És akkor Nichigo AVP Redline, én és egy Beretta! Igen, és egy Negev! Egy Negev skin! Egy Negev! Mit adsz érte rájem? Ucérképeket, ez hülye! De rólad? Na de tényleg licitáljunk érte, itt kérdezem. Amúgy most írja nekem, hogy megvan még a kép. Kensz, okay, megvan még a kép. Figyelj, mert nem tudjuk behívni a srácot ide? Nem hívjuk ide? Dehogy nem, azonnal megadom neki a teljest. És ez egyébként miért nem jutott eszedbe, kedves tudod? Ja, mert most írt rám Facebookon, hogy megvan még a kép. Kensz. Ja, hogy te így tudsz vele beszélni. Én már azért nem dobtam föl, mert mondom, mire előkerítjük, meg mit tudom én. Hát, de ilyen hallott, ilyen videói vannak, hogy Tips Mix Chubby Speed Drawing. Tehát ez nagyon durva. És kajak ugyanolyan nyomorú... Na, semmi. Ne folytasd, gáz lesz belőle. Igen. Tehát magyarul nagyon jól sikerült. Hát ez zseniális. Most én kimerevítettem itt a képernyőt. Elég komoly. De a screenshot szaga van. Nagyon durva! De sajnos nem annyira jó a minősége, hogy... Mármint a... Nem, ebből a szkennelt példány kell, ezt én akarom. Nekem kell az eredeti, ne haragudjatok srácok, mégiscsak... Jó, akkor... azt már te... De én leszkennelem nektek, nagyon jó minőségben is el fogom nektek küldeni. Aha, jó. Aha. De komolyan, szóval tehát én leszkennelem jó minőségben, és bekeretezve meg fogjátok ti is kapni. Alex, ne higgy neki. De már én már csak egy digitál kopinak is örülnék, tehát amit mondjuk kirakhatok háttérnek itt. Vagy plate-re elviszük, és akkor az lesz az ilyen podcast aláírásos papírtut. Ja, hát most ezt körülbelül kinyomtatni a 450 forint jó minőségben, majd ott fogom osztogatni, nem az aláírásomat. Ráadásul, mintha mit csináltuk volna, tudod, és ilyen. Ez showból is csinál, vagy ez mi az a salt painting? Igen, igen, hogy showból. Mintha homokból is csinálnál. Aztán meg fölpasszívozza. Meg van egy Cody nevű kutyusa, az meg általában mindegyik itt, legalábbis a régebbi videóiban mindig ott van a végén. Felemás szemű. Halál édes. És nem néztem utána, tehát ez nem sértés valami, de ez lány vagy fiú? A srác, akit jó. Viktornak hívnak? A srác, az fiú, igen. Jó, én már elnézést, tényleg. Mindjárt feljön amúgy téges, csak telepíti. Ja, hogy Viktor. Aha, hogy én miért nem emlékeztem? Én tudtam, hogy van meg minden, tehát hogy én egyébként is láttam már egy csomó munkáját. Öcsik, én annyira inkompetens vagyok a rajzoláshoz, hogy így ilyen szempontból nem éreztem magam célközönségnek, mert az összrajztudásom általában így ilyen hóember, és akkor így kiismerült, és ez is ilyen apai kötelességből. Mondta The Covery a webdesigner. Hát de az Photoshop, gyerekek, ott van izé, ott van. Hát a srác megtanulna a Photoshopot, itt olyan dolgok lennének. Kérdezik, Csillámpóni nincs, gyerekek, Csillámpóni, ne szórakozzatok, hát semmivel nem vagytok megelégedve, ez egy nagyon komoly. De tényleg nincsen Csillámpóni? Hát akkor... Hát így mondjuk annyira nem is tudom, biztos meg tudja oldani a Csillámpóni. A Csillámpóni az jogvédett. Az jogvédett. A Flektor az hol van a képről? Nem is tetszik amúgy. Egyébként a Flektort ilyen... Hát na majd mindjárt kikérdezzük, most nem akarok helyette kitalálni, hogy egyébként mi, hogy csinálta. Most ezt, tudod, elmondom, hogy csinálta, ez közben meg fura, nem? Tehát, hogy így... Hát ez de komoly. Hát ez nagyon, de Ryan, te is nagyon sose brutálisan meg. És mondjuk ez a... Sose csináltak. Itt van Viktor, Creative Mind-os csávó, itt van a váróba alattunk. Szuper, behúzom. Húzzuk is. Szia Viktor! Mami, nem a srácot húzzuk, hanem be ide a szobába. Jaj! Ryan Poén, adj egy ötöst. Igen? Hello, sziasztok. Na, hello. Szia! Alex, hello. Nagyon adás a kép, igen. Nem, mert most megmérgezem magam ezzel a cornflakes-szel, amit itt elfogyasztok már kb. Fél órája. Borzasztó. Akkor most az egész podcast alatt ment a csörgés? Nem, hát ti hallottátok? Nem. Nem szóltál végig. Normál új mikrofonom van. Adta nekem a Marci ajándékba. Ajándékba? Ja, odaadtam, mondta, használd egészséggel. Na szép. Használd egészséggel. Legközelebb engem köszöntsébe lesz. Na, figyelj Viktor, nagyon köszönjük, igazán én tudtam, hogy fogsz valamit készíteni, és azt nyilván tudtam, hogy rajzot, mert hogy a Rambu nekem mondta, de hogy hogyan volt ez az egész, vagy hogy jött az ötlet, vagy mesélj már egy kicsit erről a dologról. Hát igazából nagyon szívesen. Hát figyeljetek, néha nem tudok néha mindig mit rajzolni, tehát azért kellenek ötletek, és mert titeket hallgatnak, ezért gondoltam, hogy csinálok egyet. Nagyon királyra. Mondd, ugyanazt akarjuk kérdezni is. Igen, tehát én azt szeretném megkérdezni, hogy honnan jöttek a koncepciók, tehát ez a good like orbitális nyelve. Az valami kész, tehát a síres. Rambóval egyeztettük, felvettem vele a kapcsolatot, és akkor közösen megbeszéltük, megterveztük. Igen, de honnan jött? Tehát mi volt az alapötlete a hosszú nyelvnek? Hát hallgattam az adást, és akkor szoktátok mondani neki, hogy benyalta magát, meg ilyenek. Én is itt vagyok egyébként, köszönöm. Szóval tudjuk, direkt azért kérdeztünk, hát tudjuk mi, hogy mi az a hosszú nyelv, csak akartuk, hogy Viktor is kimondja. Én is folyamnak gondolom azért persze. Nem, jó, hát tudjuk, ez teljesen Marci, nem ilyen sértődős már fölnőtt. Abszolút nem, rohadjatok. Most persze, betöltött a 13. életében. Ha kicsit rosszabbul érzi magát, rápippant, aztán... Ennyi. Belövi magát, érted, ezt egyből. Szíve csík kokaint egyből bátrabb. Akkor talán meg is szólal. Na, tehát, hogy a hosszú nyelvet azt egyből leesett. Én öltönyben, nyakkendőben gondolom ez inkább ilyen keresztapás feeling, nem? Tehát, hogy ezt gondolom ez az. Hát ez műsorvezető, mint egy híradó. Szerintem ez ilyen bassz. Tehát megjött az ego. Igen, én azt gondolom, hogy ez teli találat. Igen, meg igazából így a PD-t mondtam a Rambónak, én nem nagyon játszok vele, csak tudom, hogy a töltönyben vannak a szereplők. Igen. Gondolom ezért lett az. Ez jó, jó, nagyon tetszik. Mondjuk az arcomon egy ilyen időt, vigyort azért látok, tehát ilyen... Ez a Flektor hatása. Igen, tehát én úgy érzem, némileg be voltam ezen a rajzon flektorozva, nem? Tehát, hogy pretty bad as here. Vagy pedig azt nézett, hogy pont besikerült az összes zsákot vinni a prózsában. Igen, tehát, hogy ez a nagyon elégedett fejem van rajta, nem? Pont így, ugye... És akkor pörög a számláló a végén, tehát zseniális. Meg nálam az a fegyver. Ryan befogott szája. Van tippem, csak nem akartam Ryant megbántani, így inkább rád hárítanám a feladatot. Hogy? Videó spoiler. Tehát, hogy az a spoiler miatt van egyébként? Igen. Jaj, de kitaláltam! Micsoda? Mi miatt? Hát, hogy a betapasztott szád a spoiler miatt van. Spoiler-mentőség. És az összenézés, vagy hát a kancsalság, az... Az már Ryan műve, vagy Ryan, bocsi, a Rambo műve volt. Hogy ő kancsal? Én? Így tényleg, ez egyik szemembe bejön. Jobb szemével a fültövét nézi. Ja. A jobb szemével a orrtövét. Az orrnyergét bámulja Ryan. De ez a fegyver is, hogy mennyire durván meg lett itt csinál. És ezt Rambo... várjál, ne lépjünk tovább, hogy Alex... Ez a Sonic? Igen, ezt fel akartam kérdezni, hogy... Nem, Alex az Mario. Mario, mondtam én, hogy Mario, gyerekek! Mondtam én, hogy Mario. Én nem biztos voltam. Én gondolkodtam, hogy valamit csinálnom kellett, amiért jött ez az ötlet. Tehát valamelyikőtöknek gondolom ez Rambo volt. Nem? A Rambo. Hát már nem tudom, közösen jöttek, de lehet, hogy Rambo, persze. És miért a Mario? Nekem van egy ötletem, mert vicces, nem? Tehát, hogy így... Hát van egy Cat Mario-s videója az Alexnak, ha jól tudom, meg lát. Igen, a... Igen, Super Mario vagy ilyen. Jobb, mint tudtam, igen, volt az egy, ez mi, ez aztán meg is nézték. Már tart vagy 70 ezer egyébként a Cat Mario viccen kívül. Igen, azt mondja Ryan, hogy jobb, mint hogyha Rollival fűzött volna összetéve. Ryan! Ez egy poén volt! Wow. Ez egy jó poén volt, igen. Wow. Én mindig ilyeneket mondok. Igen. Poén 2! És én azt akarom megkérdezni, hogy ez... Facepalm! Ezt egy kamerával vetted, úgy, hogy végigrajzoltad. És aztán ugye gondolom kivágtál belőle részeket, vagy meg felgyorsítottad, nem? Tehát, hogy ahogy így... Nem, ez egy 12 óra volt az a képet. Igen, én is azt nézem, hogy itt van rá, vagy írva, hogy original drawing time was 12. Igen, azt látom, csak igen, hogy gondolom... Én ezt akartam, tehát, hogy ki gondolom, mint közben elmentél aludni, meg másnap folytattad, nem? Hát persze, ez hetek alatt lett sajnos kész, mert jöttek közbe dolgok. Aha. És egyszerre általában egy projekten szoktál dolgozni? Igen, próbálok egyen, mert utána már egyre kevesebb kedvem van a másikhoz, vagy nem tudom. Aha, tehát hogy úgy vagy vele, hogy inkább gyorsan be kell fejezni, és aztán aztán... Ja, hogy jön egy új... Pillanat, mindjárt kell jönnöm, bocsánat. Annó én egyébként rajzoltam sokat, és én úgy vettem észre magamon is, hogyha van egy új ötletem, akkor a régi már be se fejezem, tehát... Nem tudom, ez nálad mennyire működik. Igen, hasonló. Persze, becsúszik a prioritás. Kérdezni, hogy... milyen a hangom, mert nem nagyon szoktam TS-ben járni, és azt mondják, hogy ilyen elég vékony, meg valami recseg, vagy nem tudom. Hát nem, ez inkább olyan, mint ha mondjuk ott van a számítógéped, és mondjuk 50 méterre elmennél, egy WC-be bezárnád magad, és ilyen két darab konzervet egy dummy-nal összekötve. És ott lenne a másik konzerv a mikrofonnál. Gyakorlatilag. Jó van, ne arra gudjatok. Ne, amúgy teljesen érthető vagy, szóval ezzel semmi baj nincsen. Próbáltam vizuálisan illusztrálni a helyzetet, egyébként érthető meg mindent. Összejött. Összejött. Azért mondták, hogy ilyen vékony a hangom, azt nem vagyok ilyen 14 éves, csak azért, hogy... Már hány éves? Ja nem, hát Alexnek is vékony a hangja, és nézd meg most. Igen, mikrofonon ilyen mínusz 6,4 decibel alá van túrva egy ilyen sub-mély. Itt van Alex, és súrolja a 13-at, most nem gáz. Jaja. De Ryan-nek meg majd a szemét kinevi állítólag. Na. Mi? A szemét. Hát... kis kancsal. Ja. Na. Vagyok, bocsánat, csak közben. Egy melós dolog volt. Nem tudom, miről... Csön. Ja, elég volt. Ja, azt hittem, hogy valakit át akarunk vágni, ezt rájöttem, hogy engem. Hogy Viktor, és igazából gondolom, te mindig is rajzolgattál gyerekkorodban, nem? Tehát, hogy ez nálad már ilyen veleszületett adottság, vagy... vagy hát egyszer... ez az, ezt nem lehet tanulni. Én próbáltam, ezzel születni kell gyerekek. Nézd már erre a rajzra rá! Őszintén. Na jó, csak ugye ezt egy fényképről másoltad le, nem tulajdonképpen? Vagy minek hívják ezt ilyen tükör... Tehát tulajdonképpen igen, tehát arról másoltad le. Bár azt nézem, hogy ugye itt nem ilyen... nem úgy, hogy előre fölrajzoltad ceruzával, nem? Hanem rendesen nézted közben a monitort, vagy mit tudom én is onnan így szabad kézzel rajzoltad le? Hát igazából mindig egy karakterrel előrébb rajzoltam, de halványan azért nem látszik szerintem a videóban. Aha, és igen, szerettem mindig rajzolni, de nem vettem ennyire komolyan, tehát most így a utóbbi pár hónapban kezdtem el videókat nézni, meg ilyenek. Jézusom, ne haragudjatok, hogy közben szólok, most nézem ezt a Lego Bionicle Anamorphic Illusion 3D drawingodat. Ez brutális! Én is néztem, igen. Igen, ez durva nagyon. Há, Jézusom! Wow! Hát az Amerika kapitány se rossz, hogy elég durva nekem. Ez ja, hogy ez így 3D? De ez hogy... Köszi, Alex! De ez hogy... valaki nem értette volna! Ezt én nem értem. Ez hogy lehet így 3D, hogy rárakt egy 3D effektet, vagy mi? Nem, el kell nyújtani. Árnyékolás. Hát ez egy optikai csalódás, tehát igen, el van nyújtva a kép, és ha felülről pont jó szögből nézed, akkor olyan, mintha kijönne. Én csalódtam amúgy ebben a képben. Nem is te lettél volna, hanem szólasz meg. Ryan, miért? Anyám mondtam nekem ezt mindig régen. Fiam, nem is te lettél volna, hogyha nem te szólasz meg. Igen, nekem is. De ez kilóg a papírlapról, gyerekek. Hát most nem mondjátok már. Levártam belőle a végén. Ja, azért. Hát de durva már. Hát mondom, jó, ennyire nem optikai csalódás. Hogy... Hát pedig hidd el, hogy az csak a te kapcsolatosságon miatt van, hogy nem jó, van, persze. Lelóg a lapról. Hát lelóg, 1.43-hoz vidd oda és állítsd meg, hát azt azért nem tudod úgy behalúzni a szemeddel, hogy az ennyire durván. Azért kételkednék, szóval ennyire tudod. És figyelj, és gondolom... Hát igen, az good luck a szakértője ennek. Igen, a csináltad? Hát körbevágtad, gondolom, nem? Aha, körbevágtad egyszerűen a végén. És figyelj, és gondolom ez rengeteg anyag, meg ceruza, wow, mihez elmegy, ugye ezt mondta Turbo is. De figyelj már, én yep. Ne haragudj, ezt most nézem, ezt a Game of Thrones Optical Illusion-t, ezt mivel ragasztottad fel a falra? A szigetelőszalaggal. Ezt nekem se kérdezem. Nem hagyott nyomot egy. És már... Nem. Ő nagyobb spoilerista, mint a izé Ryan. Végre valaki más. Mert Geoffrey tényleg bekámpecót. Na! Kösz, Turbo! Na, de tényleg! Oda beleírtam! Meg nem néztem meg. Egy dolgot kérek szépen tőled. Nézd meg a Timo 3D drawingot. De durva! Jézus atyám! Ahogy a Timót is egyébként ezen is szeretnék gratulálni. Nekem nagyon sikeres olyan ismerősöm van, akik tudnak rajzolni szépen. De ez a Timo, ez mindent überel. Szóval az, ahogy a gombának az árnyéka, én nem látom, a rönk, linket róla, kicsit menj lejjebb, persze, igen, valaki hát annyi videód van egyébként, hány videód van? Mondjuk 21 csak. Akkor nem értem, én nem látom. Egy csak, jó, oké. Tehát bocs, akartam, de hogy... Nem, semmi. Hogy nyilván ez itt egy videóba több energiát belefektetsz, mint mi 5-be vagy 10-be, tehát kell... Egyébként ezt még úgy lehetett volna fokozni, most nézem ezt a Game of Thrones-osat, hogyha a végén felemelted volna a kamerát, és elkezdtél volna menni a térben. Igen, gondolkoztam rajta, csak úgy már lehet, hogy sok lett volna a videó, és akkor... Hát az lett volna szerintem az érdekes part, amikor kiderül, hogy az egész baromira el van nyújtva. Várjál, egy fél mondatra hagyd zavarjak már be. A kutyus alias Cody, az hogy nincsen már benne a videókban? Hát már egyre nehezebben veszek már, hogy szerepeljen úgy. Lámpalázas, lámpalázas. Jaj, de édes. De hogy, de tényleg, hogy így kimegy, elkezdett kamerázni és így izé? Persze. Ja, most nem már. Egy kis párizsi, kis darabka. De és hogy megérzi a kutya? Pedig aztán az agyában igazából lövése nincs, hogy az mi az a kamera, nem? Tehát ő fogalma nincs róla, hogy az mi. Pláne, hogy tévét se tudnak nézni elvileg, én úgy tudom. Hát jelen, ilyen kettődét elméletileg nem látnak. Nem látnak. Hát nekem a macskám az, hogyha be van kapcsolva a National Geographic, az nézi azt, amikor a halak úszkálnak. Tehát az konkrétan ül a kisasszony a tévé előtt, és konkrétan, tehát, mert amúgy én is mondhatom, tehát én is arra gondoltam, hogy lehet, hogy más lát, de pont arra mozgatja mindig a szemét, amerre hal megy. Azt lehet, hogy izé... Hát a mozgás biztos, szerintem az érzékelik azért. De amúgy nem érdekelni, hogyha nem úgy néz neki, mint egy hal, szerintem. Zsolt, Alex, Bálint. Viktor, először is nagyon gratulálok, kettő, nagyon megnőtt a nézettsége. Köszönöm. Igazából... Rosszabb, mint a Flektor. És gondolom láttál ilyen más csatornákat, nem? Úgy angol nyelvű oldalakat, és akkor így jött az ötlet, hogy esetleg te is megcsinálnád, nem? Igen, igen, nekem is az volt a fejemben, hogy akkor én is felveszem videóra, azt lesz, ami lesz. Tehát más videósok alapján gyakorlok meg ilyenek. És a statisztikákon egyébként látod, most picit hadd szakmázzak, mert tudod, a YouTube-os kitört velem, hogy, hogy milyen... Hogy milyen arányban néznek magyarok, és tudtál már a külföldi... mert nagyon jól csinálod, hogy, hogy eleve ugye nyilván angolul írod ki a címeket, meg mindent, tehát hogy tudtál külföldi nézőket, feliratkozókat szerezni? Vagy igen, nagy... volt, van egy videós a Roman Atwood, őt lerajzoltam, ráírtam és visszaírt, meg tetszett neki, és tudod, be is kedvelte a csatornájával a videót, tehát így a nézőinek nyilvános lett, és ezáltal a fele feliratkozóm így külföldi. Tök meg hogyha jól tudom, akkor azt néztem az egyik videójában, amúgy meg is említett, hogy ott fél órán keresztül ajnálhatott, hogy de jó, ez az mutatta a videódat, nem? Igen, igen, a vlogjába beletett. De jó fel. Ja, ja. Az tök jó fejek ezek a videósok. Jó, ez egyszerűen miért jutnak mindig ilyen, ilyen önajnározós poénok eszembe, nem? Tehát ez, mert ez nem poén! Mert ez egyszerűen egy spontán jön! Már az agyat, tehát itt már nincs nagyon visszaúgy. Amúgy hány feliratkozód volt eddig, mert én most nézem, hogy most van, mit tudom, 4679 van most. Nézzük meg reggel mennyi lesz. Igen, mert holnapra frissül. A YouTube, holnapra frissül. Neked egyébként, neked muszáj frissülnie már most. Viktor. Igen? De nem, tényleg nem. Akkor lehet, hogy holnapra. Egyébként nem te vagy az, akinek minden videója végén az volt, hogy ráfordult a kutyára a kamera? De azért kérdeztem meg, hogy már miért nem? Marci, te eddig szendvicsér voltál? Igen, nem tudom. Csokér, jó, tudtam. Csak meg kb. Négyszer beszéltük át ezt a témát. Igen, kutyád. Tehát, hogy így nem tudom. Te melyik csatornát nézett, tudod, énkor szoktuk általában ezt megkérdezni. Igen, igen. Egyébként a videók végén az a te kutyád, amire ráfordul? Van kutyád. Igen, igen. Van kutyád? Csináljuk egy pártot. És szerintem, figyú, van egy ötletem. Van egy ötletem, Viktor, a tanácsolatok valamit. Tudod, az interneten nagyon mennek azok a videók, amiben kutya van. Van kutyád esetleg? Belerakhatnál. Egyébként... Igen, tudom, nem tudom rá. A videó végére berakni egy kutyát. De durva ötlet. Szerintem egy pártot. Egy pártot? Egy pártot, aminek a videói végén berakunk egy kutyát. Kutya van, és podcast. Jó. Egy olyan műsort, amiben beszélünk. És Viktor, én azt akarom megkérdezni, hogy a rajzaidat mondta Turbo, most nem tudom ez mennyire titok, nem titok, hogy eladod? Hát csak próbálok. Találkozok, de nem nagyon veszik, tehát annyit még nem adtam el. Szerintem hoztunk neked egy pár vevőt. Nem nagyon veszik, de hogy nem veszik? Milyen összeg, mondjuk például van ez a, most beszélhetünk, nem tudom, mindegy, most felteszem a kérdést, Max, nem válaszolsz rá. Én szeretném azt a podcast-es rajzot megvásárolni tőled, egész komolyan mondom. Én programozó vagyok, otthon dolgozok, én órabért és projekt alapon is számolok ki munkát, tehát körülbelül 12 óra az nagyjából meg tudom satszolni, hogy emberi mértékben mennyit ér. Művészi értéket nyilván így nem lehet megsatszolni. Tehát ez így nehezebb. De most ha én lennék a... Most nem akarom mondani, hogy most tényleg nem, hogy én nekem mennyiért adnád el, hanem most valaki mit te ismeretlen a, tudom én, a Marci. Tehát én vagyok a good like. Na, például tehát, hogy nem most például bárki bejelentkezne, hogy ezt a rajzot megvenni, akkor mennyiért adnád el neki körülbelül? Mi az, amire azt mondanád, hogy örülnél? Hát figyelj, természetesen ezt a képet elküldjem ingyen, tehát arról szó sincs, hogy pénz. Kizárt dolog, hogy ingyen elküldheted, igen. Gondolkozunk a vasemberes rajzomon. Tehát azt úgy, mivel nem profi rajz, tehát azért nem akarok olyan nagyot kérni, de mivel benne volt egy 12 óra is mondjuk abban, tehát így egy 10-est szeretnék érte. Vagy már úgy vagyok vele, tudod, hogy akkor inkább megtartom, azt inkább nézegetem. Én 20-at adok érte. Én 30 gyereket. Litt itt van! Akkor én megmondom! 20 először, másodszor. Ne, én akartam! Nem, Ryan azt mondta, hogy 30, Ryan azt mondta, hogy 30. Én 30 gyereket. 30 gyerek először. 30 gyerek másodszor. Én ezt reálisnak gondolom egyébként. Volt egy... Ki a több gyereket? Ki a több gyereket? Nekem van kettő, nektek mennyitek van összesen? Na. Én nyertem, hello. Hát, hogy mennyi van összesen? 8-an vagyunk testvérek. De az nem gyerek. Legalább egy darab felett ér, jó? Haladékot kérek, és akkor csinálok. Na jó, ahogy... Haladékot kérek, és csinálok! Alex, kiáll a Miskolc közepére egy táblával, te azt mondja, hogy jelfek, rajzért cserébe. Gyereket adok, veszek, csinálok, tudod, és egy ilyen tábla. Breakdown. Közben rájön rá, mint a hangszóró, úgy szól a kanál, ő is röhögsz. Nem csak meghallott, hogy el akarom adni. Alex, te mekkora hülye vagy? Haladékot kérek és csinálom! Rögtön egy égyesi keremből kezdesz! Az adná! Valaki beírja a kommentbe, a kurva madarak! Rájönnek már, megint beindultak a madárik. Dehogy is. Nem baj, hadd csipogja, jó az. Azt mondtam madárik, kanárihet madárikat mondtam, közben olvasom a kommentbe. Madárik. Istenem. Én adok 500 gyerek terroristát, azt írja valaki. Good like édesanyja és egy teve. Fú, gyerekek. És meg lehet tudni, hogy mennyit fizetnél ezért a rajzért? Micsoda? Mi ez a teve anyám dolog? Good like muterját adom és egy tevét. Ezt írták a kommentbe. Oké, okay, nekem egy teve jöhet. Na, ez good luck-nak sértés, hát good luck-tól vennék rajzot, akkor én már tudom, hogy mit kell neki adni. Nyilván én is, kör. Dob. Dob, igen. Mindegy, csak üssön. Kettőt a pirosból, kettőt a kékből. És... Na, good luck már nem. Ja, azt akartam elmesélni, hogy volt egy katonatársam. Keresem a tevésból. Aki, ja, hogy egyből rátszabadítod a kis nézőket. Egyébként eszembe jut. Eszembe jut az a kép, ahol két faszi nézi a padlót, és akkor... Ennyit hallottam, két faszi nézi a pa. De még ahogy megkeres, de van egy olyan kép is, hogy... Nézi a fa! Azt mondtam. Nem, van egy olyan kép, hogy a srác kint van a mezőn, ilyen, tudod, ilyen fémdetektorral, és így, hogy én poén, hol vagy, és így meg van tükrözve a kép, nem, itt sincs, meg van fordítva fejjel lefelé a kép, talán a plafonon van a poén, nem, itt sincs, és akkor van egy ilyen onnan kép, bip, poén, hol vagy, ó, itt sincs. És az, én azt mondtam, hogy van egy olyan kép, csak elé nem adottad, hogy két faszi nézi a padlót. Aha. Gyerekek, marilizálják a legauánát, jó? Marilizálják a Lego Juanát, jó, örülök neki. Neked akárki is írta, neked már nem kell. Marilizálják a Lego Juanát. Igen, de neki, aki ezt írta, neki már nem kell, tudod. Ryan megszólal, nekem már volt Lego Juanám, és akkor másnap mennek a gyomozók, oké, nem találtunk Lego Juanát a helyszínen, tudod. Igen, a Lego Juan eszméértéke 4,5 milliárd forint, csak 100 darab él belőle az Amazon a szívébe. Bip, illegális Lego Juan ütetvényeket találtunk. Küldöm a képeket, nézzétek. Hogy jól is tudom. Teljesen. Ezt kész. Már jobbra több a poén. Majd a gravitáció lehozza a poén. Nehogy ne, Ryan. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Hogyan se hozzatok. Mi ezek? Poén. Éles kést. Hozzatok egy combozot, felvágjuk az ereinket. Zombot? Megeszem. Zombozót! Na, jól van, hát Viktor, remélem tudtunk egy picit érvényesülni, hagyni. Tudod, nálunk ez nem könnyű, tehát ennyi sok egoista, önző... Nem is tudom, már kimondta, hogy nem szeret a podcastbe lenni, mert hogy vagy nem tudom már kit hívtunk meg, nem tudom már kimondta nekem, de hogy ő nem szeret a podcastbe lenni, mert kb. Két szót tudott hozzászólni a műsorhoz. Tefi. Szefi? Szefi, hagyjuk. Én nem is beszéltem vele. Szefi? Ezt nem emlékszek rá, hogy Szefiet mondott volna. Delfi? Akkor nem tudom. Delfi! Nem, mi volt ez? But first, let me take a selfie! Ez az a üci, ahogy coverage verik az utcán, üci. Üci. Na jó van. Szerintem kicsit lelőhetnénk már a podcastet, mi a megőrülés határán vagyunk, nem? Tehát, hogy amúgy ez meg... Ilyenkor kell rászippantani, ugye, good like? Ugye, good like? Nem akarunk semmibe belekeverni, ugye, good like? Le is mutatta magát, most izé ütögeti így össze. Igen. Srácok, beszélgessünk a kábítószer legalizálásáról. Marci, te többet tudnál hozzászólni ez a témához, mint mi? Nem megy, tudsz. Marci, elmondod, milyen videót küldtél át nekem? Nem. Micsoda? De... Mondd már nem el. Nem tudom, mire beszélsz. És így röhög! Mondd már el! Volt egy zseniális ötletem, Nagyon fáradt voltam. Elég fáradt volt. Azt hittem, azt mondod, hogy na jó, elég. Nem, tényleg a Marci így rám ír, ilyen, tehát ki beszélt már beszívott emberről? Nem voltam. Most nem azért, csak úgy kérdezem. Szerintem itt nincs olyan ember, aki ne. Tehát tudjátok, hogy milyen tempóba szoktak. Van olyan ember is, aki már volt. Igen. Tehát tudjátok, hogy milyen tempóba szoktak beszélni. Na hát a Marci az úgy csetelt. Tehát, hogy gyakorlatilag így XD, PLS, izé, kis smiley, nagy smiley, ó, olyan ötletem van, besír, szó, várjál, küldöm is, tudod? Te izé túl a sövényebben a hiperaktív mókus, tudod, mert egyből izé minden, és küldi a linket. Így mondjad, Marci. Nem, nem, semmi. Kiürült a szervezetbe, és le van lassulva. Jól van, nem akarom Marcit kompromittálni. Már késő, ez már nagyon késő. Jól van, hülyeskedtünk csak. Tehát még csak 2 óra. Jó, hát elmondtam szerintem is, de most azt nem mondta, hogy egyébként nem volt jó ötlet. Nagyon jó ötlet volt. Annyi volt az ötlet, hogy csinálni kéne egy Vine videót Kavrinek, mint... Mert azt hiszem... Mondjátok már, mi ez a Vine? Én ezt nem így tudtam megfejteni. Mi ez, hogy Vine? A Vine az... Jaj, Ryan. A Vine azok ilyen van egy alkalmazás, és az a neve, hogy Vine. Igen. Az a lényege, hogy amikor nyomod a kijelzőt, akkor vesz, és maximum 7 másodperc lehet. És ha elengeded, akkor megáll. És ha megáll, tehát onnantól folytathatod, de maximum videó 7 másodperc lehet, és a legidiótább hülyeségeket, amik léteznek, 7 másodpercbe belesűrítve. Tehát tehát think about the possibilities. Tehát tényleg a végtelen megoldásai a baromságnak, a szar összesűrítve. 7 másodpercben, ez a Vine, csak gondoltam, hogy egy kicsit színesen meg... Plasztikusabb. Tehát, hogy mint a Let Me Take a Selfie is. Nem. Ez úgy képzeld el, hogy 7 másodperc a videó. Aha. Tehát a Vine-ok 7 másodpercek, és van benne valami kurva nagy ökörség, elnézést a kifejezésére. Tehát mit tudom én, volt ilyen, faszti töltötte ki magának a jeget, és leesett a jég a hűtő elé, mert tudod, volt egy jégadagolós a hűtő. Aha. És akkor így utána a következést így nézett egy jobbra-balra, aztán berúgta papuccsal a hűtő alá a jeget. Tehát ilyen baromságokat képzelj el. Aha, tehát az emberiségbe vetett bizalmat ezek a videók végképp aláássák, nem? Ezt akartam amúgy linkelni én is. Elinkeltem teljesen, csak az első videót nézd meg, amiben egy láma van. Egy kecske van, igen. Várjatok, csak közben akkor berakom... De akkor már linkelheted volna a videót is, tehát így... Hát de igazából itt van az egész is, ilyen 45 ezer... Jó, de akkor nem lett volna izé a Marci Facebookja be linkelve. Kicsit, közel nincs a Facebookhoz. Ez egy Best Mind videó Facebookon. LOL! Jó, szóval egy kicsit kimagyarázom magam az előbbi cover is feltétből. Én mondtam neki, hogy jó lenne csinálni egy Vine videót, egy olyan Vine videót, elmondhatom az ötletet? Persze, mondja nyugodtan. Hogy... Hallod? Ez az a telefonos! Fülsérülés visszatérő. Alex, ez mi volt? Alex, legközelebb némíts le magad, meg kb. Így kiugrottam a gatyámból. Mit? Alex. A telefonosat, hát... De mi rögök ennyire? Nem tudom, de várjál. Alex. Telefonosat nézzük meg. A telefonos... De az melyik a telefonos? Telefonos ott van. Látni, de az a beszélgetés, hogy izé, hogy... Melyik? Hol? Ott egy telefonos. Gyere! Nem mondd el, Alex, köszi. De ez nem a lényeg. Ez jó. Nincsenek otthon a szüleim, de arra kell vigyázni, tehát azt a kurva a gyerekek. És ez a zene hozzá. Ilyen epic sound. Epic music. Ja, látom itt. És akkor vala top comment. RIP head for users. Ja, hangos, ja. Elég jó. Ja, tehát, hogy ezek a Vine-ok? Ez a csávó, hogy írta, hogy kaphatok egy lájkot csak. És 709 lájkja van a kommenten. Hi, puppy, you looking good. Ez az, ez az. Well, I want a kiss from you. Gyere át! Run! Itt a szüleim is. Bezavarok, sziasztok! Szia! Szia! Ez a videó! Ali! Hát ez borzalmas. Ja, szia! Istenem! Ez kiakasztó, nem? Hát ez jó, ez alapvetően baromi jó ez a stílus. Woo! Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon'... Vittesek, de a legtöbb elég vicces. Igen, igen. Na és Marci, elkezdted mondani, milyen videót találtál ki. Na szóval nagyon vágy videót kéne csinálni, mert pont beszélgettünk, mondtam, hogy nagyon kész vagyok. Ő meg mondta, hogy éppen gyereket tologat, gyereket altat. És akkor mondtam, hogy kéne neki csinálni ilyen videót, hogy azért szíme, hogy a kocka apuka, hogy valami ilyesmi angolul kitalálva minden. Kaveri ül a gép előtt, éppen nyitogatja a késeket, nyitogatja a ládákat a cség. Jóban tudod, közben hát bal kézzel tologatja a gyereket, jobb kézzel meg kattingat a kulcsokra, tudod. Egyszer csak nyit egy új pedig sárgát. Ez nem fél bele 7 másodpercben. De nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Ezért tudod, rápörök, hogy sárga, elkezd felordítani, bejön Viki, hogy csss, majd utána kijön, hogy mit jön, full extrás, tatrakos, karambit ki, és tudod, megint elkezd felordítani, és akkor föl kell a gyerek, ez már nem fér bele 3 másodpercben, ez már ilyen túl gondolt állapot, föl kell a gyerek, mert hogy éhes, tudod, megjelenik a fej fölött a kis gondolatja, hogy hamburger és hogy éhes vagyok, és akkor Kavri meg elkezd gondolkozni, megint gondolatja, hogy pénz, és akkor így áthúzva, hogy nincsen pénzem kajára. És utána pedig eszébe jut megint szól a gondolatja. Ez egy 30 perces Vine videó. A kis gondolatbuborékból kijön még gondolatbuborék, hogy eladom a kést, lesz belőle pénzem, tudok menni kaját a gyereknek, és ilyen, és ezen a végére bevágni Alexnek a fejét, hogy csácsing. És ez lett volna az én ötletem. Ne haragudj, tudd like, Dávid, az előbb linkeltem, az jobb, mint a te. Hogy nem azért, hogy jó az ötletet, de ez 30 perc, tehát ez pedig 2 másodperc. Igen, ez ilyen teleregény, folytatásos teleregényben meg lehetne valósítani. Várj, ezek, amit elküldtem. Melyiket? Ezt a felfújhatós Luffy bábút. Nem, de közben linkelek ki mindent. Hogy rázza a seggét? De ez annyira jó. Ja, ne, hogy rázza? De ez a zene alávágva, ez zeniálva. De és az a fej hozzá. Ó, srácok, ezt muszáj ezt belinkelnem. Leírásba beledobom. Egyébként ugyanez, amit ez a kúb, vagy nem tudom, amit én mutattam neked, Alex. Igen, ez a CUB, ez ugyanez igen, gyakorlatilag. Mert ezek sem többek általában 7 másodpercnél, azt szoktátok nézni egyébként? Nem, az inkább az egy másabb kategória, azok létező gifek, és más ember rak alá hangot. Tehát az kicsit más. Nem feltétlen, hát ott ilyen izék, ilyen vicces videó viccesen megcsinálva. Tehát akár zenét raknak alá, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, de hát egyszerűen zseniális az is. Hát ott van ez amikor, hogy inkább belinkelem. Csak be kell hozzá regisztrálni, az a baj. Hát ezekhez még nem kell. Hogy Morpheus, tudod, ott ül Neo Morpheus előtt az epikus pillanat, tudod, hogy melyik tablettát vegye be, tudod. És akkor, hogy Morpheus tartja a piros tablettát, néz rá Neo, és akkor megeszi a piros tablettát, és akkor Morpheus mondja, hogy induljunk. És a következő kép a félelem és reszketés Las Vegasba, amikor be vannak izélve, meszkalinozva, és alig tudnak járni, és bejön ez a tudod, egy ilyen teljes reggi zene, és hogy tényleg alapvetően vedd be ezt a piros tablettát. Ez nagyon jó, de egyébként körülbelül ennyi értelme van az internetnek, nem? Tehát, hogy nagyon másra nem is használni. Na nézd csak! Na ez a videó az igazi Vine. Tehát ezt lehet látni, hogy ezt a Vine alkalmazással is csinálták, tehát ott van, elküldtem TS-en. Tehát ez a semmi értelme nem volt, de azért elég cool. Tehát nézd meg! Tehát gyakorlatilag... Nem, hát ez facepalm. Ez facepalm. Tehát erre miért nem gondolt eddig senki, tudod? Tehát ilyen jó. Mondjuk sok adom. Ilyen, tehát ha sok, ha... Jaj, a mikrofon eldől. Tehát ha ez sok ilyet, sok ilyet nézel... jó. Hát változva. Tehát ha sok ilyet nézel, akkor egy idő után azért ez eléggé lefáraszt, nem? Tehát, nagyon, nagyon, figyelj, abszolút. Ó, Kameri, neked van már gyereked, tessék ezt megnézni. Ugyanazt küldtem, nem, ugye? Nem. Ugyanaz. Nem, nem, nem is küldtem. Igen, egyébként körülbelül. Ez a fatality, amit az előző... Jó srácok, az a helyzet, hogy, hogy mindjárt nézem Varga Danca egy pillanat, csak... Varga Danca, te kotocsan, kanca, csatakanca. Nem volt jó vicc. Na mindegy, majdnem. Nem. Várjál most... Nézői... Fent vagy, majd a gravitáció lehozza. Poén itt vagy valahol. Na, nézem, azt írja, hogy Kaveri, ezt mindenképpen látnod kell, aztán azóta már... Ja, itt van, jó. Kaveri, csak neked. Come on, make me human, open the... Open the... Come on, make me get new... Na, ezt megnézem. Yes, let me take a selfie. Igen, ezt, ez megvan. Egyébként ez a selfie is ebből jött, hogy megcsináltak ilyen Vine-ba. Tehát, hogy egyébként nekem van már egy projektem, remélem meg is fogom csinálni egy ilyen let me take a selfie videó. Múltkor már elkezdtem hozzá csinálni az anyagot. But first, let me take a selfie. Na jó, figyelj! Nem rosszul adtad a zenét, nem akarom mondani, nekem ilyen van. Ja. Van, van, tényleg? Egyébként azóta nem lehet fölmenni a szerverünkre. Mikor fog tudni fölmenni a saját szerverünkre? Nem tudom, de lassan nem egy kompetitív ez. Hát de hunt, ezt csináljuk már meg, hát ez mi már? Akkor most ilyen privát szlopat. Nem, nem. Nem tudok kódot rátenni, mert jó, neki kell bombolni. Napokba csináljuk már meg, azt akartam mondani. Én csinálok nektek egy privászlatot. Nem kell, most megyünk egyet mixelni. Tőletek elköszönünk, kedves podcast rajongók. És... Ugye lett volna még 80 nézés, meg vagyunk. Ezen. Az 1000-hez, gyorsan hívjatok 80 embert! Hát, megosztottam az Askomon is. Askomon is megoldoztam, na, már csak 67. Na, srácok, lenyomjuk a podcastet, de szerintem nyomunk egy Cségó streamet, mit szóltok hozzá? Kaveri gépéről. Ergo, nem fogtok látni semmit. Nem, nem az én gépémről. Gépémről? Nem, hát mondjuk Marci, te tőled vagy Ryan-től. Mondjuk Ryan-nek nagyobb gyakorlata van benne, inkább Ryan-től. Én most bevek tépve, mint a szerintem, és nem fogok menni. Ryan? Ryan? Hát, nyomhatjuk. Végül is. Inkább szívjuk, jó? Hát ezért nyomni még itt a fájdalmasabb, mint nekem egy kis szívjuk. Ryan, hogy jött... Ryan, good luck, hogy jöttél ki az Elvanóról? Figyelj. Sehogy. Onnan beszél Skype-ról, vagy ez DS. Sehogy van wifi. Igen, szerintem miért van háttérben mindig ilyen építkezés, szóval éppen valakit lekötnek, mert lőni akarja magát. Igen, és... ez a kutyaugatás sem a kutya, hanem egy beteg. Na jó, srácok, akkor mégse lesz stream, látom, hogy ezt most nem. De hát legyen, hát Ryan tudja streamelni. Jó, Ryan még elmegy picit, meg izé, 10 óra, meg kösz, én erre nem érek rá. Úgyhogy... streamelek én. Jó, a Marci Facebookját nézzétek, és akkor kidobjuk, jó? Hogy mit meg hogy? Én is tudok streamelni. Ne, Alex sem. De adjatok csak egy 5 perc pisi szünetet. Na, akkor elköszönünk ezzel a pisi szünettel a végén, és így jó plasztikusan mindenki, hogy most ki hova megy. Sárgát, aztán csücsoljon viszonézni a sárgát. Így van, így van. Készítsétek a következő pizzát. Császtok! Hello! Sziasztok! És cseréljétek a következő cigit. Sziasztok!